Middernacht, het begin van maandag 24 oktober. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders per direct opgezegd. Youngman en Pangda zijn volgens Swedish Automobile hun verplichtingen over de investeringen niet nagekomen. Afgelopen zomer beloofden de bedrijven miljoenen te investeren in het noodlijdende Saab in ruil voor een belang van bijna 54%. Het lukte ze niet om goedkeuring te krijgen van de Chinese autoriteiten. Swedish Automobile blijft wel in gesprek met de Chinese investeerders, maar doordat de overeenkomst nu is afgeblazen, lijkt de redding van Saab opnieuw in gevaar te komen. De Amsterdamse politie heeft 5 mensen aangehouden bij de rellen na een betoging van Turken. De rellen braken uit nadat enkele honderden Turken een demonstratie tegen de militante Koerdische beweging PKK hadden gehouden op het Museumplein. Een groep van 80 betogers liep naar een Koerdisch cultureel centrum in Amsterdam-West en raakte daar slaags met de aanwezigen. Ook werden enkele ruiten vernield. Toen de politie de groepen uit elkaar haalde, raakten 9 mensen gewond, onder wie 5 agenten. De betoging van de Turken op het Museumplein verliep volgens de politie rustig. De betogers zijn boos over de aanslagen in Turkije door Koerdische strijders, waarbij afgelopen week 24 Turkse militairen werden gedood. De cabaretprijs Polifinario gaat dit jaar naar cabaretier Hans Sibbel, beter bekend onder zijn artiestennaam Lebbis. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Volgens de jury vertoont Lebbis een superieure balans tussen moraliseren en de draak steken. Lebbis vormde jarenlang een duo met Dolf Jansen, maar maakt sinds 2000 ook soloprogramma's. Het weer, het is helder en zo'n 3 graden. In het binnenland mogelijk vorst aan de grond. Morgen volop zon, het wordt 12 graden. Maar door de stevige zuidoostenwind voelt het frisser aan. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk bellen voor het enige echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling van vannacht luidt: ruim de tentenkampen maar op. Occupy Nederland is een aanfluiting. Zo, dat is maar duidelijk. Een echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus wil je het als geboren goedmens opnemen voor een vrouw zonder kaartje en met hoofddoek in de trein, en word je door je geschreeuw de bak ingegooid, zoals Anil Ramdas, onze vriend, dan ben je dus een ontzettende Johan. Laten we eens even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ja, wie kent hem niet? Nou, volgens mij niemand. Robert Vlos. De bezetting is meestal wel tegen de regels in. Dus we vertrekken in ieder geval qua tentenkamp komende week. Ja, Robert Vlos, dat is de fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. En die wil dat het Occupy-tentenkamp heel snel weggaat van het Beursplein daar. Na de herfstvakantie moeten alle linkse kindjes weg zijn daar. Want het schoren moet maar weer eens aan het werk. En het Beursplein moet maar weer eens schoongemaakt worden. Ik ben er geweest, het is echt een vieze puinhoop. Dus laat die mensen gewoon op een mooie aangehakt camping ergens demonstreren. In het westelijk havengebied, dat zeg ik je. En ik vind onze wethouder een dappere man en een hele echte Jan. Het is een echte Jan. Zonder meer. Wat zou dat ook gelden voor Gilad Shalit? Mooi gesproken van deze Israëlische soldaat die 5 jaar gevangen zat in de Gazastrook, ontvoerd door de vrienden van Hamas. Geruild voor, let nu op, meer dan 1000 Palestijnen. 1 soldaat. Nou, zeg maar. Nou, weet je wat ik het aardig vind? Dat je dan bijvoorbeeld met de Duizenbergen, Gretaatjes, en dat ze allemaal zeggen van, ja, en die Joden, wat denken ze nou eigenlijk wel? Want die denken allemaal dat ze meer voorstellen dan die Palestijnen. En dan ruil je 1 dunne, magere soldaat voor 1050 mensen. Dat is een wisselkoers, hè? Dan ben je niet een tweederangs burger, maar dan ben je een duizendste van een burger. Ik vind dat vreemd, hoor. Zeg dan, die Palestijnen zijn net zoveel waard als zo'n soldaat. Gewoon 1 op 1. Maar, maar ze willen hem wel heel graag terug. Dat is toch wel weer heel erg aardig van de Israëlische regering. Ja, dat, ze hebben Hamas een pleziertje gedaan, maar wat is het? Nou, deze man is dan toch wel een Jan. Als er 1000 man wordt geboden om jou vrij te krijgen, Jan. Ja. Ik gaf er voor jou geen 2, echt. Nou, ik denk zelfs niet eens 1. Nee. Ik denk dat je niet eens een pink zou geven voor mij. Vuile bloed. Ja, sorry. Nou, maar zo is het wel. Ja, dus? Nou ja, dat is een Jan, dat zeker weten. Muammar Gaddafi. Mijn miljoen moest men het dagen. Mijn miljoen met een longen rogeren. En dan word je niet daar. Ilakul miljoen Sahara. Ja, de dolle hond van Libië, die is niet meer. Die riep vorige week nog dat de hele bevolking achter hem stond. En dat er een paar ratten alleen maar bezig waren een zootje te maken van het land. Ja, dat klopt. Ze staan inderdaad allemaal achter hem. Maar om gelijk door zijn kop heen te schieten. Ja, dat wordt nu niet meer berecht. Althans, door het Westen. Opgeruimd staat netjes, zou je zeggen. In Echte Jan hebben we natuurlijk wel een beetje de trend over de van doden. Van de doden niet dan goed, maar dat wordt toch moeilijk in het geval van Muammar. Over Muammar wordt dat lastig, want dat was gewoon een vuile rotzak. Ja, hoewel natuurlijk de grote de aarde handjes zijn geschudden jarenlang bij Muammar. Ja, voor goedkope olie, zou jij niet doen? Ja, nee, denk het niet. Nee, toch niet. Nou, ja, maar jouw prius rijdt natuurlijk ook niet op olie. Precies, ik ben een principe mens en ik rijd elektrisch. Je hebt helemaal maar goed, Muammar, ja. Nee, dat is ontzettende, Johan. Ja. Kunnen we gelijk klaar zijn? Ja, kort over zijn, klaar, Johan. Door met Rita Verdonk dan maar. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee. Ah. Ja, en de muren kwamen op haar af. En het kabinet stal elk nieuw agendapunt dat zij aan de orde wilde stellen. Alle plannen van Rita. En nou, kortom, iedereen was tegen Rita. Dus naar een illustere carrière als topminister en gevangenenbewaarder van formaat is het nu exit en zij wordt huisvrouw van meneer Verdonk, denk ik dan maar. Maar laten we eerlijk zijn, kijk, iedereen lacht er nou een beetje op dat ze zegt van ik stop ermee. Maar ze had 275.000 voorkeursstemmen een tijdje geleden. En was zij de IJzeren Rita en vond iedereen haar de nieuwe premier. Het had maar een heel klein beetje anders hoeven lopen of zij was de Thatcher van Nederland geweest. Dus en daarom vind ik haar per saldo, Jan. Ja, ik denk toch wel een Jan, hè? Ik denk het ook. Natuurlijk, Rita, het ga je goed, schat. Riet, als je dit hoort, je lasagne, dat is nog steeds top. Onovertroffen. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, echte Jan, die zijn gek op mooie spullen, bloederige biefstukken en dure auto's. En daar moet je hard voor werken. Maar een echte Jan, die wil ook eens vrije tijd. Dus kunnen we beter een snelcursus, hoe word ik zo snel mogelijk rijk krijgen? En die les krijgen we vannacht van serieondernemer en internetpionier Kees Segers. Welkom in de uitzending. Welkom, Kees. Dankjewel. En wat zit je haar goed? Dankjewel. Ja, ik heb het expres zo gedaan. Ja, toen wij zeiden van er hangen 4 camera's. Meteen losgemaakt. Toen sloeg jij gelijk een soort Jan Veen-beweging die prachtige haarbos van je los. Ja, maar ik heb er ook lang over gedaan om het zo lang te krijgen. Dus. Ja, man, maar het is ook één bak jaloezie wat je hoort aan deze kant. Jij, Heemskerk daartegen, heeft een prachtige koep. Hoe noemen ze jouw koep, Jan? Geen idee. Nee, dat zou de kapper denk ik ook zeggen. Maar goed, ik bedoel, ik sta volledig in de schaduw van Kees Segers, dan zeggen ze gelijk, dan ben je vast de broer van. Dat klopt, dat ben ik. Nou, dan hebben we dat gehad. En hij is trouwens ook de broer van. Ja, waarschijnlijk wel. Hè? Ja. Kees. Gaat het zo op verjaardag en toestanden? Op sommige verjaardagen ben ik de broer van. En op andere verjaardagen. Ah, dat is leuk. Gewoon eerlijk gedeeld. Ja, dat is wel netjes. Maar ze denken, jezus, gaan ze nu al de broer van Chris Segers uitnodigen? Dat gaat niet goed met die Jan. Maar. Ook natuurlijk oprichter van nu.nl. En weet ik voor wat allemaal van ondernemingen. De ene naar de andere paddenstoelen. En allemaal succesvolle paddenstoelen, laten we eerlijk zijn. We gaan straks over al die successen praten. Maar we beginnen altijd met een blokje actualité of flaké. Jan, pak een beet. Zet dat toch niet. Nou ja, goed. Het belangrijkste is natuurlijk de dood van Gaddafi. We hadden het net al even over de doden. Niet zo goed, behalve over de zijne. Wat denk jij, Kees? Wat wordt het nou? Sowieso, pak het maar wat breder, hoor. Meteen het hele Noord-Afrikaanse, Arabische lente-ding. Wat denk jij? Wordt het een democratisch wonder? Of zitten we straks met een hele rij met landen die zuchten onder de sharia? Wat denk jij? Ik denk dat het niet zo heel veel slechter kan worden dan dat het was. Het begint er een beetje op te lijken dat al die dictators eigenlijk overhoop worden geschoten. Ja, het is geen populair beroep momenteel. Nee, het is niet echt een plek waarvan je zegt, dan ga ik volgende week op vakantie. Maar de interim president, als ik het goed heb, die heeft nu al gezegd dat de sharia de basis wordt voor de wederopbouw van Libië. Ja, en dat is toch niet echt dat je zegt een lekker democratisch stukje recht. Ik ken de sharia niet uit mijn hoofd. Nou, dat is zeg maar als dat je vreemd gaat, dat je dan met kei op je hoofd doodgegooid wordt. Ja. Hé, wat hoor ik nou? Dat is de telefoon. Jouw telefoon? Nee, niet de mijne. Wie's telefoon is dit nou? Is het jouw telefoon, Heemskerk? Nee, joh. Ik hoor gewoon hier een telefoon gaan. Er is hier een telefoon. Oh. Ja, nee, dankjewel. De huiskabouter, die kwam even. Er staat hier gewoon een telefoon. Een witte telefoon. Misschien is het Elsbeth Etty. Die zoekt nog een nieuw baantje. Die is eruit geflikkerd. Hè, dat is een bruggetje. Nee, dat gaan we straks nog even oppakken. Okay. Ja, om even af te ronden. Want wat denk je? Ja, kan niet slechter. Maar wat voorzie jij? Ik bedoel, het is toch niet onbelangrijk hoe dat. Nou ja, het is natuurlijk chaos. Ja. Maar chaos is de poort naar een nieuwe werkelijkheid. Dus ik denk dat daar met de hulp van. Amerika zal zich er wel mee gaan bemoeien, want die bemoeien zich overal mee. Dus die zal daar ook wel samen met wat Fransen en Duitsers orde op zaken gaan stellen. Ja, dat gingen ze in Afghanistan ook doen. Dat doen ze overal dus. Maar het lukt niet echt heel erg. Wat is nou een succes dan te noemen, Irak? Nou, niet echt. Nee, Afghanistan ook niet echt. Ik vind eigenlijk dat. Voor mij het laatste land wat zij bevrijd hebben en wat een succes is geworden is Nederland. Nou, doe dan maar succes. Ja, je hebt gelijk ook. Dat is ook een zootje. Hé, Gaddafi dood. En dan zegt onze premier Mark Rutte. Dat is jammer, zeg, want ik had hem graag berecht. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Echt waar? Ja, natuurlijk. Maar dan en met het feit dat hij allerlei dingen heeft uitgesproken, dat wil toch niet zeggen dat je. Kijk, we weten niet of die man per ongeluk is doodgeschoten of. Dan wel expres is doodgeschoten. Ik denk niet dat hij tegen een kogel is aangelopen. Hoor. Nee. Maar nee, ik vind het ook jammer. Dat soort mensen moet je berechten. Dat is, je kan toch niet iemand zomaar doodschieten, wat hij ook gedaan heeft? Eens, maar het Joegoslavië-tribunaal heeft toch wel aangegeven dat het zo langdradig. Ja. En dat eigenlijk die mensen gaan eerder dood dan ouderdom. Dat ze berecht worden. Daar ben ik met je eens, maar dat staat er los van. Ja. Het feit dat wij het bureaucratisch zo geregeld hebben dat het allemaal 30 jaar duurt voordat iemand berecht is, dat heeft niks mee te maken of je iemand moet doodschieten of toch wel. Ja, moet berechten. Het heeft de charme van de snelheid, Jan, maar het is niet heel principieel juist. Het scheelt wel een hoop geld. Ja. Dat dan weer wel, ja. Ja. Daar is ook wat voor te zeggen. Ja, toch? Maar als je de keuze had gehad, dan liever. Maar zou je ook vinden dat Osama dan ook berecht had moeten worden? Oh, absoluut. Ja? Ja. En wat geef je hem dan? Nou, dat weet ik niet. Ik ben geen rechter. Nee, maar dat is zo lastig. Zeker niet de doodstraf, zeg. Oh, ja, nee. Ik ben pertinent tegen de doodstraf. Dus dan had hij gewoon iets van 5000 keer levenslang gekregen? Dus wellicht, als het bewezen zou zijn dat hij achter bepaalde dingen zou zitten wel, ja. Ah, complottheorist? Nee, maar hij is niet berecht. En op het moment dat je berecht wordt. Nee, dan ben je nog onschuldig. Dan ben je niet onschuldig. Dan ben je verdacht. Ja, dus onschuldig nog. In zoverre, ja, inderdaad. Technisch gezien ben je dan onschuldig. Ja, je hebt gelijk. Ja, maar je bent technisch geen aluhoedje, ben je onschuldig. Toch? Wat zeg je? Je bent geen aluhoedje, toch? Een aluhoedje dat je denkt. Wat is dat precies? Dat je zeg maar in allemaal complotten denkt. Dat je denkt, nee, helemaal niet. Nee, dat is goed. Nee, zeker niet. Nee, ik schrok even. Dan zou ik hier niet zijn, hè? Wij zijn ook onderdeel van het complot. Toch? De verpornificatie van Radio 1. Jezus, Mina. Echt waar? Gaan we het weer over porno hebben vanavond? Nee. Nou, toch denk wel. Het wel eigenlijk. Ja, toch. Maar goed, maar nu nog even niet. Misschien moeten we wel even door met het damhert dat is doodgeschoten in Leiden-Dorp. Ja, want ik denk dat als we. Groot nieuws, klein nieuws. Als we net Kees horen over Gaddafi, dan heeft Kees hier ook zeker een mening over. Ja. Loopt een damhert. Komt uit het bos. Met een geweitje. Hartstikke leuk beest. Gezellig. Die denkt, weet je wat ik doe? Ik ga eens een kijkje nemen in Leiden-Dorp. En waarom niet? Komt een agent die denkt, hey, een damhert in Leiden-Dorp. Dat die schiet niet. Ik door zijn kanus. Dat is niet gebeurd. Dat is gebeurd. Dat is wel gebeurd. Zomaar. Want. Maar wat heeft hij misgedaan dan? Nou, hij in Leiden-Dorp komen. Maar mag dat dan niet? Als damhert niet, want dat was een gevaar voor de weg. En toen zei hij dus, want je vraagt je af, verdooft dat beest dan? Toen zei hij, ja, nee, maar als je hem dan verdooft, dan raakt hij misschien in de war. En dan rent hij over de weg en dan is er een botsing. Maar ja, ik bedoel, een damhert, is dat niet bekend als een gevaarlijk dier? Nee. Denk ik, toch? Het is gewoon de keuze. Nee. En damhert is banger voor jou dan andersom. Nee, maar het is natuurlijk makkelijker om hem door zijn potje heen te schieten. En dan denk ik, dat is toch zonde van een damhert? Ja, nou, nogal. Nou, Kees, hartstikke mooi dat je daar. Ik wist dit helemaal niet. Nee, maar misschien moeten we dan toch iets, ja. Over damherten gesproken, die worden afgeschoten. Elsbeth Etty is ontslagen bij de NRC. Nou, hé, jij als roodharige, wat vind je daar nou van? Dat soort dingen gebeuren, hè? Ja, groot gelijk ook. Riete van Donk, die stopt ermee. Ja, gebeurt ook. Nou, gaat lekker. Nou dan, in godsnaam, maar er was van de week internet. Hoe heet het? Beatrix zou een hersenbloeding hebben. Klein foutje van de Twitter-redactie van Shownieuws, toch? Ja. Daar stond op een gegeven moment in beeld. Slordig. Nogal, hè? Dat Beatrix, hersenbloeding. En ze wilden dus dat als zoekopdracht invullen. Maar dat hadden ze toch maar gewoon over de hele wereld. Ja, want er waren mysterieuze transporten van en naar ziekenhuizen gesignaleerd. Ja, er was een oefening met zwarte auto's. En wat zou er gebeuren als een staatshoofd ooit iets krijgt? Ja. Hoe snel zijn we dan in het ziekenhuis? Toen zagen ze dat. Toen dachten ze, nou, we gaan even kijken of er dan niet ergens op Twitter staat... hey, Beatrix, die heeft een hersenbloeding gekregen. Zijn dat soort dingen ooit gebeurd bij jou op nu.nl in jouw tijd? Of niet? Dat soort kleine even frisjes. Nadenken. Nee, niet van die aard, nee. Ja. Nee. Nee. Maar wel, zeg maar, foutjes. Ik werkte bij BNR Nieuwsradio en toen zeiden we... jeetje, dat is toch ook wat de burgemeester van Utrecht is overleden. En die belde zelf op dat dat niet helemaal het geval was. Dat is best humor. Vond zij niet. Want ze werd gecondoleerd. En dat is gek, hè, dat je dan gecondoleerd wordt met jezelf. Ik begrijp niet dat die mensen het allemaal zo serieus nemen dan... Het leven is heel serieus. Ik zou het wel lachen vinden dat je dan zelf opbelt en dat je zegt, nou, ik leef nog gewoon. Nou, het is beter dan andersom, dat je dan echt dood bent. Inderdaad. Was dat niet Mark Twain? Of ga ik nou de diepte in? Je gaat... Ja, dan moet ik niet doen. Dwaalt volkomen af van het rechte pad. Nee, maar die zou ook dan dood zijn. En die zei, nou, ik aanneem, gaat het tot nu toe best wel goed met me. Oké. Okay. Nou ja, wat maakt het literaire referentie van Jan Rood. Ja, ik ben een beetje aan het aannemen. Nee, maar ik ben het eens met Kees. Het is best leuk om je eigen dood te kunnen ontkennen. Ik bedoel, als je echt dood bent, gaat dat niet meer. Ik moet dan denken aan dat liedje van Akte en de Munnik. Nee, toch? Weet je welk liedje ik bedoel? Niet zo snel, maar... Met die zonnestralen Herman, en toestanden. Herman, die Herman inderdaad... Oh, natuurlijk. In een park, ja. Ja, dat is een goed verhaal, is dat, Jan. Ja. Want die man die verkoopt zijn auto en iemand anders rijdt zich dood in zijn auto. En ineens is hij bevrijd van zijn leven. Vind je dat een goed verhaal? Het uitgebrande lijk, die verkoolde auto. Ja? Elke keer als dat liedje hoorde, denk ik, ja. Die wil ik ook. Nou... Een beetje. Niet een beetje wel, ja. Ja. Ja, zou je dat zo willen? Zo helemaal opnieuw beginnen en zo? Het is wel bevrijdend om gewoon alles gewoon, weet je wel... Nou, ja. Zit hij dan in het park, zat hij dan, hè? Zo van, nou, helemaal vrij en zo. Ja, dat is toch, iemand anders is dood, dat is in de krant. God, helaas, mijn lieve man Herman. Echt, jongens, we zitten hier nu een liedje van Acta en de Munnik te analyseren. Ja, het is jammer dat het van Acta en de Munnik is. Oké, dank je. Maar dat voor de rest was het een leuk liedje. Oké, nou, hier komt het liedje. Nou, we gaan het voorlezen? Nee, niet doen. Ja. Kees, we praten straks even verder met je over onderneming. Want ik denk dat je nu denkt van, waar ben ik in godsnaam heen gegaan? Zo kijk je af en toe. Ja. Dus we gaan straks over rijk worden, ondernemen. Jij gaat ons rijk maken, toch? Ik heb toch niks te doen nu, dus het is prima. Waarom niet? om dit tijdstip s'nachts? Nou, je kan toch lekker in een hypotheek staan. Wij zitten hier ons armetierige salarisje met elkaar te kletsen. Dat zitten wij te doen. Ja. Midden in de nacht. Je hebt toch wel wat te doen? Nou. Nou, nee, eigenlijk niet. Oh, je arme man. Nou, we praten straks met je verder. Ja, want nu is het dus ook inderdaad weer tijd voor een stukje briljante nuance. Dames en heren, de column van Jan Roos. La vie, Jan Roos. Ik deed deze week een rondje door bezet Nederland. Voor het Po-nieuws ging ik langs bij verschillende Occupy-steden. Er waren grote verschillen. Zo is het in Amsterdam vreselijk druk en in Rotterdam en Den Haag vreselijk rustig. Liever gezegd, daar is geen hond. En er zijn ook overeenkomsten. Namelijk dat de meerderheid van de bezetters ronduit idioot zijn. Krakers, anarchisten, communisten, alcoholisten, junks, agressieve linksextremisten. Alles waar ik de jarijnste pest aan heb, zit daar in een tentje. Met als klapper op de vuurpijl de werkelozen. Want u gelooft toch niet werkelijk dat daar allemaal arbeiders zitten te blowen in hun tentje? En ik begrijp de pijn van een enkeling die er wel om de juiste redenen zit. De perverse uitwassen van het kapitalisme raakt ons allemaal. En die uitwassen dienen te worden bestreden. Of dat lukt door op een plein goedkoop blauw bier te gaan zitten zuipen, betwijfel ik. Maar ik begrijp hun kwaadheid. Dat hun bezetting wordt gekaapt door allerlei debielen is vervelend, maar hebben ze ook aan zichzelf te danken. Want meer dan een gezellige camping vol mafketels is het niet. Tenminste, gezellig als je lid bent van de linkse kerk. Ik werd lopend op het Beursplein in mijn geliefde Amsterdam erg agressief benaderd en meerdere keren voor smerige fascist uitgemaakt. Niet echt aardig tegen iemand die met hard werken hun uitkeringen bij elkaar verdient. Dus wat mij betreft is het weer tijd voor de Jantjes om dat langharig werkschuwtuig van de pleinen te rossen. Man, dat was goed, hè? Top. Dankjewel. Separate. Man, wat een moppie muziek zeg. En nu heb ik wat achtergrondinformatie, let op. Let op 16 radio. Oktober stonden namelijk de Red Hot Chili Peppers in Ahoy. En dit was A Monarchy of the Roses van dezelfde band. De band was goed, maar het geluid was druk. Want iemand had een glas bier over het mengpaneel gegooid. Had mij ook kunnen overkomen. Had mij ook kunnen overkomen. Zeker weten. Leuk dat ik zo nog zo'n stukje verhalen achter het liedje weet te verkondigen. Ja, dat is een radioklassieker ook. Nou, moet eerlijk zeggen, de plaat in zijn verhaal. Ja, precies. Maar ik kwam regelrecht uit de kabouter achter het glas. Ja, de kabouter is in topvorm. Man, wat een wandelende encyclopedie. Heel klein encyclopedietje trouwens. Maar goed, maakt niet uit. Wat gaan we doen? We praten even verder met onze gast van vanavond, Kees Segers. Onder andere oprichter van nu.nl, de nieuwe site die hij voor een bloedbedrag heeft verkocht. Ja. En auteur van het boekje Start Oh, wat ik per ongeluk aan de webcams laat zien nu. Succesvol ondernemen. Nu moeten we iets inhoudelijks zeggen, want anders wordt het gezien als reclame door de 100 adviezen voor succesvol ondernemen. Ja, en daar gaan omdat we daar, omdat je zo voor de camera deed. Oh, en dan pardon. Wordt het gezien door de reclame ook de commissie als dat wij het zonder enige problemen aansmeren aan onze luisteraars. Oh, wacht even, dan komt er nu een kritische vraag. Zijn het 100 goede tips, Kees? Ja, heel goed. Het zijn ontzettend goede tips. Echt waar? Oh, gelukkig is daar geen misverstand meer over. Dat scheelt in ieder geval. Dat scheelt in ieder geval. Weet je wat? Noem er eens 3 die jij hier zou kenschetsen als de belangrijkste tips uit dit programma. Pop, plop, plop, daar gaan we. Nou, nummer 1. Nummer 1. Volg je hart. Wat? Volg je hart. We hebben het niet over nummer 2. Ah, nummer 2. Focus. Focus. 1 ding heel goed doen en nummer 3. Drie. Vooral doorzetten. Ah, oké, okay, dus we hebben het begrepen. Ja. Dit staat in je boekie. Nou, hier gaat het dus over. Ja. Volg je hart, focus en doorzetten. Ik denk dat Rita Verdonk dit zelf had kunnen verzinnen. Ja, maar dat had ook makkelijk gekund. Maar had ze het maar gedaan. Ik verbaas me ook elke keer erover dat niemand anders het heeft opgeschreven. Is dat echt waar? Ja, absoluut. Ik denk, we hebben hier een goeroe zitten, maar dit is niet eens boerenverstand. Dit is nog onder het boerenverstand. Focus. Nou ja, Jan. Je dwaalt wel eens af, als ik eerlijk ben. Waar had het over? Focus. Ja, laten we de puntjes dus doornemen. Dan lopen ze het even eerste af. Puntje, ik ben hem nu al echt serieus kwijt. Volg je hart. Volg je hart. Nummer 1. Ja, maar is dat in zaken doen, je hart volgen? Ja. Het gaat om je verstand? Nee. Oh. Nee, je verstand moet je gebruiken als middel. Ja. En je hart is je kompas. Als je dingen gaat doen waar je niet helemaal achter staat, of wat niet goed voelt, of waar je niet helemaal, waar je niet gigantisch veel energie van krijgt, dan ga je het natuurlijk nooit redden. Maar meen je dat nou? Als ik mijn hart volg, dan gebeuren de meest vreselijke dingen. In ieder geval, dat is je lul, ik ben heel erg morgen afgelopen. Ja, dat is je lul. Ja, ik voel dat wel mijn hart in ieder geval. Ja, als je je hart volgt. Die voel je kloppen. Voel je hart eigenlijk niet anders. Ja, dames en heren, u bent bij Radio 1. Welkom, showniveau. Echte Janne, voor al uw grappen. Maar volg je hart, maar zaken doen met je hart. Ja. Dat had ik nooit bedacht. Noem eens een voorbeeld. Dat is het unieke. Waar dacht jij nou van ik moet het eigenlijk van me doen, van mijn verstand, maar mijn gevoel zegt nee. Dat maak ik niet zo vaak mee. Dat mijn verstand zegt, ik moet het doen, en dat mijn hart zegt nee. Want? Het gebeurt wel andersom. Dat mijn gevoel zegt, dit moet je doen, maar dat mijn verstand dan zegt, nee, dat doe ik niet. En wat gebeurt er dan? En in wie luister je dan? Dan luister ik op dat moment vaak naar mijn verstand. Omdat ik bepaalde afspraken met mezelf heb gemaakt. Om bijvoorbeeld niet in 7 sloten tegelijkertijd te lappen. Ah, okay. En mijn hart zegt soms van, nou, dat is misschien wel interessant om dat te doen. Maar dan zegt mijn verstand, dat is niet zo handig. Maar dus, is dit niet een verhaal dat je kan hebben als het gelukt is? Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, leg het uit. Nou, als ik dus bijvoorbeeld hier zou zitten als een geflopte ondernemer. Ja. En ik zou zeggen, volg je hart. Dan zeg je, ja. Je hebt geen ruk bereikt, vriend, met je hart volgen. Waarom volgde je niet je verstand? Want je verstand ik zeg niet dat je je verstand niet moet. Je verstand moet je natuurlijk wel gebruiken. In evenwicht. Je moet het een beetje in balans houden, ja. Zen, Jan. Jan? Ja, nee, Zen. Ik zit zo, hier. Vreselijk te pijnzen zit ik hier. Want je zat natuurlijk wel een goed punt aan de orde. En wat nou inderdaad als je je hart volgt en je verstand en je gaat nog roemloos ten onder? Wat moet je dan nog doen? Dan kan je altijd nog een baan nemen, toch? Dat is ook weer waar. Je moet ook gewoon lef hebben. Hebben jullie ook? Nou, baan. Baan. Oké. Okay. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, echt die allemaal luisteraars. Volg je hart, je wordt vanzelf rijk. We gaan naar punt 2. Dat was focus, hè? Mm-hmm. Ja. En dat betekent dus eigenlijk focus. Focus. Concentreer je op. Ja, ik weet wel wat focus betekent. Ah, sorry hoor, ik probeer te helpen. Ja, je hebt gelijk ook. Hè? Maar focus, je moet dus gewoon één ding tegelijk doen. Sorry, Jan. Ja, gaat het? Ja, het gaat. Oké. Okay. Dank je. Nee, ik heb een Tia, ja, ik weet het. kan iemand eventjes met die strijkbouw te komen? Ja, bam! Ja, focus, Jan, Kees, focus. Kees, focus. Focus. Dan moet jij dat nou uitleggen. Oké. Okay. Er zijn heel veel ondernemers die komen naar mij toe. Die hebben dan een verhaal. En dan merk ik dat ze willen altijd 3 of 4 dingen tegelijkertijd doen. Dus ze beginnen een bedrijf, willen ze 3 dingen tegelijkertijd op de markt brengen. Of het product willen ze heel uitgebreid maken al. Terwijl ik zeg, maak het nou simpel, hou het nou heel klein. Concentreer je op dat ene ding en probeer dat heel goed uit te werken. Dan komt de rest vanzelf wel. Veel ondernemers die zijn vindingrijk, die zijn creatief. Die willen heel veel dingen tegelijkertijd eigenlijk doen. 1 ding, dat is het meest effectief. En dat... Ja, dat levert het meest op gewoon. Ja, precies. En die randproducten, dat komt vanzelf wel als je dat andere succesvol hebt gemaakt. Precies. Maar, Kees. Maar. Want we zitten hier bij Echte Jan en bij Echte Jan en zijn de echte kritische vragen. Stel nou dat jouw hart ingeeft om 4 dingen tegelijk te doen. En dan kom je met punt 2, focus. Ja. En dan? Nou, dan koop je dat boekje. En dan ga je dat heel goed lezen. En dan kom je erachter dat het niet handig is. Dit is de zakenman, hè? Mooi. Ja, nee, ik kom toch ineens de ondernemer boven. Ja, ik zit hier voor de reclame natuurlijk. Ja, je zit hier niet voor je lol, dat begrijpen we ook wel. We stappen even uit het leuke spirituele ding. En hup, die keiharde zakenman. Komt hier even. Het zwarte schaap Zegers, die zit hier, zit hier eventjes... Poeh. Van ja, ik zie dat was punt 3 ook alweer. Focus. Punt 3. Nee, dat is 2. Oké. Vooral doorzetten, volgens mij was dat. Doorzetten, dat was het, inderdaad. Ontzettend, dames en heren, jongens en wijzen. Nou. Ik weet niet of jullie op de webcam kijken, maar Kees Zegers heeft al lange rood haar en een grote rode baard. En die zit hier gewoon, Jacques, hoe heet die, vooral doorgaan. Die zit gewoon, hoe heet die? Jacques Brel. Nee, hoe heet die, vooral doorgaan. Die nicht, die tapdance nicht van de Playback Show. Hoe heet die nou? Dancona. Nee, die ander. Die vooral doorgaan. Die na 35 jaar in Nederland wonen nog steeds zo praat. Want hij heeft ooit in zijn jeugd in Amerika gewoond. Barry Stevens. Barry Stevens. Daar zijn we dan. Ja. Hij had wel gelijk. Barry Stevens had toch gelijk. Hij had toch gelijk. Er staat gewoon nog een quote van Pulletje. Nee, in het dankwoord staat hij genoemd. Ja. Echt waar? Dat ik het. Ja, nou jij het. Ja. Barry Stevens, gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Kees Zegers, de succesvolle ondernemer, de man die nu.nl heeft opgericht, heeft het allemaal te danken aan één man. Barry Stevens. Motherfucking Stevens. Top. Gewoon doorgaan, is het? Doorgaan. Dus je laat je niet afleiden. Je gaat dwars door de muur heen. Hé, maar nou even het anders. Als iedereen dat doet, dan zou iedereen een succesvol ondernemer zijn. En dat kan niet. Dus wat... Ik weet niet of dat niet kan, wat je nou zegt. Oké, nou ja, dan zal ik het vragen. Kan de iedereen vraag alleen een succesvol is, ondernemer zijn? Ja, de vraag is, wat is succes? Hoe definieer je succes? Rijkdom. Ja, maar dat is... Killer, dat harde helemaal, cash. Ja, dat begrijp ik. Maar je bent loaded, hè? Ja, Kees is loaded en die zegt, nee... Het gaat helemaal niet om geld. Weet je, het gaat om dat hart. Ja, ik zit te denken. Ik hoorde de hele tijd Kees lezen overal dat hij een jacht van 15 meter heb ik. Maar 15 meter. 15 meter, Kees? Dat is toch niet lang? Nee, vind ik heel klein. Daar kom ik mijn kajuit niet vooruit. Dat bedoel ik. Dus het gaat niet om geld. Oké. Nou gaan we ergens heen. Het gaat niet om geld. Als het om geld gaat, dan gaat het niet lukken. Maar succesvol ondernemen en dan uitbetaald worden in worteltjes wordt lastig. Dus als je succesvol ondernemer bent, word je rijk. Nou, maar het bijproduct, begrijp het ineens, ik heb een helder moment. Oh, het bijproduct van genieten van je onderneming en je creativiteit is geld. Ja, jammer, je kan de ambulance afbestellen, want Jan is weer helemaal bij. Ja, ineens heb ik een inzicht. Dat gaat weer helemaal goed. Nee, maar oké, dus als het om het geld begonnen is, mislukt het, zegt Kees Zegers hier. Meestal mislukt het dan wel, ja. Ja. Dus eigenlijk moet je doel niet rijkdom zijn, maar je doel moet succes zijn. Ja, of je doel moet zijn dat je iets moois toevoegt. Iets bereikt voor jezelf. Of dat je een doel wat je stelt, bijvoorbeeld dat je zegt, ik wil lekker op een boot gaan leven. Dat je dat kan realiseren. Ja, precies. Lekker, hoor, ja, precies. Op een boot leven. En dat kost dan wel geld. Ja, maar dan is het een middel en geen doel. Ja, precies. Want ik droom wel eens dat ik opeens heel erg rijk ben. En dan weet ik om precies wat ik allemaal ga doen. En dan voel ik me zo gelukkig als ik wakker... Nou, niet als ik wakker word, want dan word ik gewoon wakker in het huis waar ik nu woon. Maar ik bedoel, meer dan... Geld maakt wel gelukkig, toch, Kees? Als doel. Het lijkt me dat het niet ongelukkig maakt. Nee, dat geluid, nee, dat doen we niet. Nee. Ik weet niet of het gelukkig maakt het niet, maar het maakt het in ieder geval niet ongelukkig. Dat vind ik zo'n onzin. Ja, dat is echt onzin, hè? Nee, geld is natuurlijk heel prettig. Ja, ik huil liever in een Rolls Royce dan in een lelijke eend. Ja, dat bedoel ik. Nou, liever gezegd zou ik ook wel een lelijke eend willen hebben daarnaast de Rolls Royce, omdat ik het een leuke auto vind. Mijn oom zei vroeger altijd, als ik dan toch ongelukkig ben, dan liever in een Rolls Royce dan in een eentje. Dat zou zo met de oom van Jan Roos hebben kunnen zijn. Ja. Zijn wij familie, Chris? Nou, ja. Dat zou best. Nou, Chris, hou nou zo met je Chris. Kees. Ja, Kees. Godkoleria, maar hij lijkt zo op. Ik had het mee moeten nemen. Nee, als je het niet zegt. We willen hier alleen maar de succesvolle onderdelen van de families hebben, hoor. Maar laten we eerlijk zijn. Waar is die Chris gebleven, zeg? Nou, hallo, zeg. Nou, die zou zanger worden. Is niet helemaal. Dat was ook helemaal niet verstandig. Ik denk dat hij dat met. Ja, dan heeft hij inderdaad met zijn verstand heeft hij dat gedaan. Heeft hij niet bestaan dat Chris op dit moment onder een palmboom ergens zit te genieten? Shit, ja. Nou, dat denk ik namelijk ook. Ja, die werkt voor piep. En dan zegt hij, nee, hallo, mijn naam is Chris Segers. Ik zit hier onder een palmboom. Ik weet ook niet waar ik het over heb, maar ik krijg 3 ton. En ik reis de hele wereld rond. Hey, klootzak, zit je lekker s'nachts in een radiostudiootje te lullen met de Jan en Alleman? Dat hoef ik niet meer te doen. Goed, want ik ben Chris. Zeg, nu ik erover gesproken. Zijn er ook ondernemersgroepjes, Kees? Ondernemersgroepjes? Groepjes, dat je hebt nu dat haar, het succes. Ja. Komt daar ook een slag vrouw op af? Ik heb er nog niets van gemerkt. Nee? Nee. Absoluut niet. Oh, dat zou ik wel heel erg missen als ik dan succesvol was. Ja, ja, maar ja, dan moet je er muziek in, hè? Of, nou ja, of in mijn baan blijven gewoon. Krijg nou de pest, ik ga nu opnemen ook. Hallo met Jan Roos. Wie belt er nou? Godverdomme, hebben we weer een andere telefoon? Hoeveel telefoons staan hier? Deze. We worden ondermijnd. Hallo, hallo met wie? Hallo? Hier, deze is er. Is het? Die. Hier. Hallo met wie? Hallo? Even een live verslag uit Studio 3. Hij gaat nu de hele tijd op de telefoon. Die ontslagen bij het NRC, die zoekt een baan. Ik word gek van. Els, niet meer bellen. Goed. Nog even. Zal wel weer dronken zijn. Jan, verdomme. Ja, sorry. Ik was net met iets belangrijks bezig. Ja, waarom heb jij als succesvolle, lang roodharige ondernemer met een jacht van 15 meter rond Ibiza geen groepies? Nou, vraag het eens. Ja, nee, oké. Je mag straks bellen met wat is nummer 0811-21 of zo hebben we het toch? 0800-1121. Ja, 1121. En uitleggen aan ons waarom Kees Segers geen groepies heeft. Ik snap het niet. Dat vind ik vind het solliciteren. Ook je, nu. Bent, je bent een aantrekkelijke zeebonk. Dankjewel. Je, nou. Daar heb je ze. Nou, hier is de eerste beller voor Kees Segers. De beller. Volgens mij komt straks een half inbar onder het bureau vandaan. Wat is dit? Kan dit uit? Kees, maar jij hebt toch wel heel wat van het wijvertuig achter je aanlopen? Nou, ja. Ik heb een hele lieve vrienden in Daphne. Oh ja, nee, begrijp dus ik. Ja, dat, we doen straks tijdens het praatje. Je bent gestopt. Dat is iets anders. Dat is iets anders. Hey, Daphne. Tijdens het praatje dan doen we het echte verhaaltje wel, Kees. Daphne, we zorgen goed voor hem, hoor. Niks aan dankje. Wat zijn we? Godsnaam. Ja, je kan straks het radiospel bellen. 0800-1121. Dat moet ook gebeuren. Dus je kan ook bellen, ondanks dat je niet weet hoe het radiospel gaat. Maar volg je hart, focus en gewoon doorzetten. Kees, we praten straks even met je verder. Want het gaat hartstikke goed zo. Ja, vind je het ook? Ja, hoor. Ik heb net gehoord dat de boekverkopen. Het is booming. Het is niet aan te slepen. Jan, focus. Focus. Focus, Jan. Doorzitten. En die andere ben ik nu ook. Oh ja. Het hart. Met je hart, Jan. Ja, nou, laten we even een spelletje doen. En niet meer bellen. Of nu wel juist bellen. Ja. Ik zal me raken. Nou, doe maar wat. Ja, je moet wat zeggen. Nee, hoezo dan? Er staat een haar voor de Heemskerk. Niet waar. Nee, dat je hebt gelijk. Er staat een roos. Ja, goed, weet je wat? Ja. Luister. Ja. We leggen het nog één keer uit, het spel, als volgt. Nee! Nee? Je moet... Want daarboven, er wordt vreselijk dat hard. Dat heb je allemaal al gezegd, man. Nee! Jan, improviseren. Ik weet zeker dat improviseren ook ergens in het boek van Kees staat. Staat dat erbij, improviseren? Ja, blijf flexibel. Maar blijf flexibel. Is het niet, hou je aan het draaiboek? Je bent een draaiboek, draaiboekmannetje. Laat het even opzoeken. Je bent een draaiboekman. Ik lees ondertussen voor. Luister. Er wordt vreselijk hard gewerkt aan het nieuwe echte Janne shirt met de tronie van mij en Roos erop. Ja. En laten we eerlijk zijn. Wie wil dat nou niet als poetsdoek hebben? Of als wanddecoratie? Dus, je kunt nu gaan bellen met 0800-1121, 0800-1121. Voor het radiospel. 3 nieuwsfeiten. Lekker, Janne. Het echte Jannen radiospel. Nou, die Kabouter is ook lekker scherp vandaag. Ja, zo, gaat lekker. Nou ja, goed, ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes. Dus er is één mooi citaat die in elkaar geplakt door ons eigen Kabouter achter het raam. Ja, de vraag is natuurlijk welke 3. Je hebt gewoon als je het nieuws had gekeken, dan weet je dat gewoon. 0800-1121 als je ze kent. Jan, die stikt nog even. Jan, gaat die? Tia. bel als je dit drie feitjes kent en de winnaar krijgt ja, het nieuwe enige echte Janne shirt. Echte Janne shirt, ja. En we hebben het al gezien. Tenminste, dus, we hebben het ontwerp gezien. Het is mooi. Het is een superhelden mannen shirt. Het is allemaal zo mooi, jongen. Het is allemaal zo goed. Is er al iemand? Nee, we moeten dat spel nog even laten. Oh, doe het spel dan. Zet maar in. De televisiering is gewonnen door Voorschotje.nl. Dat was in geen 100 jaar gebeurd. Is het niet enig? Nee, het is niet enig. Doe nog maar een keer. De televisiering is gewonnen door Voorschotje.nl. En dat is in geen 100 jaar gebeurd. Kan iemand bellen? 0800. We worden, de hele uitzending lang worden we gebeld. En nu moet er gebeld worden. En worden niet. Dat is leuk. Voorschotje.nl. Voorschotje.nl. Voorhuidje.nl. Is dat geen reclame dan weer? Dat stond in het citaat van het. Ik heb een onderdeel van. Er is echt helemaal niemand. Het is veel te moeilijk. Je kan bellen 0800-1121. Als je we laten nog één keer horen. Anders geven we gewoon niemand ons weg. De televisiering is gewonnen door Voorschotje.nl. En dat is in geen 100 jaar gebeurd. Iemand? Niemand? Nou, het is ook werkelijk. Ik heb je de antwoorden. Ja, dit weet. Oh! Josephine. Ja, ik kan je vertellen wie Josephine. Dat ken is jij? De vrouw van Joop van Zijl, de oude nieuwshouder. Josephine! Joop van Zijl. Nee, dat is gezellig. Maar. Nee, echt waar. Josephine, alles goed? Hallo, lieve schat. Ja, alles goed? Oh, mooi. Ligt Joop alweer te slapen? Ja, in het t-shirt. In het echte Janne t-shirt? In het oude echte Janne t-shirt. Nee, maar dat is echt waar. Want ik dacht namelijk dat Josephine me zeg maar, voor het lapje hield. Maar nee. Totdat ik dus in Den Haag Joop van Zijl zie met een dame aan zijn arm. En die tegen mij zegt, ik ben altijd een echte Janne. Het is de echte vrouw van de echte Joop van Zijl. Oh, ongelooflijk. Ik ben zo vereerd. Ja, en hij heeft al 3 t-shirts van jullie, dus hij heeft om de dag een ander aan. Wat een kanjer. Joop, kan nu het nieuwe enige echte Janne t-shirt winnen? Want er wordt een nieuwe gemaakt, dus die heb je nog niet, Josephine. Dus zeg het maar. Kan je het nog één keer zeggen? Wel ja. De televisiering is gewonnen door Voorschotje.nl. En dat is in geen 100 jaar gebeurd. Nou. De Derksen heeft de televisiering gewonnen. Ja, correct, tellen we goed. Voorschotje.nl is die nieuwe leensite. Ja, ook in de zo'n gewoon. Vol oplicht. Ja, oplicht wel, ja. Hé? Oh ja. En dan, het bestond uit 3, Josephine. Ja, nog eentje. De televisiering is gewonnen. Jezus, ik weet het maar. Vraag het even anders aan Joop. Ja, die slaapt, man. Die andere is ook, dat kan toch helemaal niet? Vroeg moet hij naar Akka en iets opnemen. Ja Josephine, moet je echt volgende week even bellen. Want we moeten toch echt wel het goede antwoord hebben. Ja. Nou, dan gaan we naar met Dave. Ja, goeie groet aan Joopie, hè? Dag, Josephine. We gaan naar Dave. Oké, dag, liever. Daar gaat het. Dave. Ja? Ben je er nog? Ja, ik ben er nog, jongen. Gezelligheid. Geef even de goede antwoorden, Dave, want dan kunnen we mee ophouden met die onzin. Ik denk Johan Derksen dan. Ja. Die andere die was al geweest, toch? Ja. Schotje. Ja. En 100 jaar, dat is dat ik een fetiche heb gehad, 100 jaar. Ja. Ik close enough voor ze, nou. Focus. Ja. Wat is er focus. Nou voor het eerst op zaterdag sinds 100 jaar? Juist. Wat? Nou. Dave, wakker worden. Ik heb geen idee hoor. Nee, ik ook niet. Oh god jongens, dit duurt ik denk lang. Ik bel toch niemand. Ik denk, dat bel ik maar in. Jij hebt groot gelijk. Dan gaan we toch lekker naar Kevin. Ik moet mijn motor op poetsen dus. Ja, lekker even je motor poetsen. Dan poetsen wij onze motor ook zo even. Dus Kevin, Dave, de Marcel. Kevin, ben je daar? Ja, ik ben er. Nou, geef Kevin. Even de goede antwoorden, want we willen hier vanaf. Dat deuntje dat dat. De eerste dat gaat over de televisiering die gewonnen is door Voetbal International. Ja. Het gaat over Voorschotje.nl, die dochtermaatschappij in Spanje die veel te hoge vergoedingen vraagt. Ja. En het derde gaat volgens mij over die aardbeving in Turkije. Nou, ja, wat zullen we ervan zeggen? Zullen we gewoon zeggen dat het is? Het is niet, maar het is het wel. Zullen we het zeggen? Dat toevallig de debat over de eurocrisis op dezelfde dag viel als de aardbeving in Turkije. Inderdaad, ja, we hebben de winnaar. Kevin, hartstikke gefeliciteerd. Je krijgt de enige echt t-shirt. Ongelooflijk, wat ben jij een ontzettend... Een nieuwstijger. Ja, met een achterwaarts. Jammer, Berdien. Helaas. Ja, volgende keer beter. Of wil jij je titel nog eens zien. Misschien wilde Berdien wel meedoen aan onze Win Kees Segers actie. Oh nee, dat gaan we straks doen. Maar in ieder geval, we zijn van het spel af. Ja, dat is wel. En dat is wel lekker. Weet je wie we aan de telefoon hebben? Nou? Dick Leurdijk. En Dick gaat ons alles uitleggen over de dood van Muammar Gaddafi. Jan, take it away. Meneer Leurdijk, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, ja. De Muammar met door Gaddafi is er niet meer, hè? Hij werd gebombardeerd, uit een riool getrokken, in elkaar geslagen en nog diverse keren doodgeschoten. En dat gaat dan uiteindelijk mis. Ja, dat overleef toen, niet. Dit was dan het... Zo kwam de bevrijding van Libië tot een climax, meneer Leurdijk. Ja. Is het nou prettig dat hij dood is? Nou ja, dat is prettig. In ieder geval voor de inwoners van Libië, denk ik. Die hebben het vandaag op een uitzinnige manier gevierd. Dus dat is op zichzelf een heel op waard, zou ik zeggen. Maar aan de andere kant, zoals Mark Rutte zei... en niet minder dan Kees Segers hier in de studio... ja, we hadden hem toch beter kunnen berechten? Ja, maar dat hebben wij niet in de hand. Ja. Natuurlijk, dat zou ik op zichzelf ook beter hebben gevonden... Maar laten we zeggen, de Libiërs zelf hebben ervoor gezorgd dat die mogelijkheid er dus niet meer is. Kijk, en natuurlijk moeten we uit, zeg maar, omdat wij dan het Westen zijn en we zijn heel erg met normen en waarden bezig, moeten we zeggen van, ja, het eigenlijk berecht moeten worden, maar is het niet gewoon zo beter, hoppatee, opgeruimd en netjes? Nou ja, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Ja, dan in ieder geval wordt ons op die manier de hele moeite van die rechtsgang en de rechtszaak natuurlijk bespaard. Dus dat is zeker een goed argument, zou ik zeggen. Het lijkt ook wel een beetje een nieuwe trend. Hè? Gelijk iedereen omleggen. Net Osama laatst en ook zo onceremonieel in zee gedonderd. En nu Gaddafi. Ik zou zeggen, het is van alle tijden natuurlijk. Dit is, als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dit toch allemaal op een bepaalde en steeds weer in verschillende vormen zie je dat terugkeren. Ja, maar je had natuurlijk met Saddam Hussein, hè, dan had je ook zo'n gedoe en met zo'n rechtszaak. En het Joegoslavië-tribunaal ging natuurlijk ook niet echt heel erg soepel. En Guantanamo Bay dachten ze ook van, nou hadden we die gasten ook gewoon maar een bom op hun nek gegooid. Want het is nu eigenlijk meer zoiets van, ja, god, gewoon weg ermee. Ja, nou ja, goed. Maar goed, het heeft even geduurd. Hè. Die hele opstand is in maart begonnen. Ja, of in 15 februari om precies te zijn. En we kunnen dus vaststellen dat 10 maanden later de opstand zijn bekroning heeft gevonden. Opgeruimd staat netjes, zou je heel cynisch kunnen zeggen. En de Libiërs zelf kunnen in ieder geval nu een begin maken. Ze hebben een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis opgeslagen. En ze beginnen nu aan een hele nieuwe periode. Heeft u het gevoel dat Libië nu echt bevrijd is, meneer Leurdijk? Nou, de vrijheid, kijk, alles is relatief. Wat ik wel interessant vind, is dat Libië zelf voortdurend de afgelopen dagen hebben gesproken over het nieuwe Libië. Dat begint na de bevrijding van het oude Libië. Yeah. Dat vond ik wel een aardige beeldspraak eigenlijk. Zij ervaren dat als een bevrijding. En dus betekent dat nu de weg vrij is voor een nieuwe politieke toekomst. Maar ja, hoe die er gaat uitzien, dat zullen we natuurlijk nog even moeten afwachten. Ja, wat wij, tenminste de naïeve mensen in Europa, die zeggen dan... ja, dan gaan ze nu lekker de democratie invoeren... en dan gaan ze lekker gezellig naar McDonald's... en dan hebben ze allemaal leuke vrije tijdbestedingen. Ja. Maar de interimbaas heeft nou geroepen... we gaan wel even de boel baseren op de sharia. Dus ja, dan is daar ook de lol er ook alweer een beetje af van die Arabische lente. Ja, dat heeft ze al eerder gezegd, hè. Hij voegt er altijd aan toe dat het gaat, wat hem betreft moet gaan om een gematigde vorm van... Ja, precies, dus stenig iemand met sponsen. Ja, dat weet ik niet hoe dat er precies uitziet. Maar ja, het is waar. Ik bedoel, dat is ook het argument geweest van een aantal critici op het optreden van de buitenwereld bij de ontwikkelingen in Libië. Dat ze zeggen, je weet natuurlijk nooit wat er voor in de plaats komt. Nee. Nou, het tekent zich natuurlijk in Tunesië ook al een beetje af, meneer Leurdijk. Precies. Van die akelige dingen. En in Egypte heb je het probleem van moslimbroederschap. Ja, dat is een probleem op het moment. Ik herinner me nog dat er bij het begin van de hele raad niet een lichaam... een prachtig cartoon gezien heb, waar bestaat een piramide waarvan het bovenste deel wordt naar beneden getrokken. Dat is dan de autocratie. En er kwamen twee alternatieve bewegingen aan. Of een theocratie of een democratie. Nou ja, dat is precies de discussie die toen gevoerd werd en die we nu tot in lengte van jaren, zolang die Arabische lente duurt, zullen blijven voeren, denk ik. Maar is het niet zo'n beetje dat we hier met z'n allen hebben lopen gillen met madeliefjes in ons haar van Joepie de Poepie, daar zijn ze eigenlijk vrij. En eigenlijk krijgen we gewoon een paar Iran lights terug. Ja, het is heel merkwaardig. We hebben wat dat betreft, zijn we natuurlijk hard leers met z'n allen. Ja, we hebben natuurlijk de ontwikkelingen in Irak en Afghanistan gehad, waar we ook natuurlijk toch het lid op onze neus hebben gehad. Ja, in Rusland. hè, in een aantal opzichten. Ja. En we moeten dus ook nu gewoon weer afwachten. We hebben tenslotte, als we voorstander zijn van een democratie, dan zullen we moeten accepteren dat daar vormen van democratie naar boven komen die misschien niet de vormen van democratie zijn zoals wij ons dat voorstellen. Ja, precies. We moeten ook eens ophouden met, met die arrogantie, dat zeggen dat de hele wereld op ons moet lijken. Alsjeblieft niet, zeg. Ja, het is toch zo. Ja, nee, maar we moeten dat ook niet willen, inderdaad. Nee, bedoel, bij democratie hoort ook dat je aan de lokale bevolking van het land, dat je het aan het land zelf overlaat om te kiezen voor hun eigen politieke toekomst. Ja. En wat je als internationale gemeenschap daarvoor kunt doen, is dat je een aantal hoofdlijnen kunt uitzetten. Ja. Maar dat is wel interessant. Ook nu, ook met het probleem in Libië, hebben we gezien dat we voortdurend de bal terugspelen en voortdurend zeggen, wij zijn het niet die onze wil aan jullie opleggen. Het is een Libische aangelegenheid. Het is een zaak voor de Libische bevolking. En jullie moeten bepalen hoe die politieke toekomst van Libië gaat. Precies. Uit. Wij proberen gewoon af en toe en voor de rest zoek je het zelf maar uit. Meneer Leurek, het was bijzonder verhelderend. Ontzettend goede nacht, meneer Leurek. Lekker slapen, want morgen weer vroeg weer op, hè? Ja, zo is het. Morgen weer college geven over de ontwikkeling in Libië, bijvoorbeeld. Ja, fantastisch. Hartstikke succes. Dat de kinderen maar een hoop van u mogen leren. Tot ziens. Ja, dag, meneer Leurek. Dag. Dag, goedemorgen. Dag. Hey, we zijn weer terug bij Kees Segers, de broer van Chris. Ja, die ziet er misschien ietsje beter uit, maar die is wel arm. Dus we de rijke tak uitgenodigd. Maar het gaat niet om geld, hè? 15 meter, jouw jacht? Ja, dat is niet zo lang. Dat is een roeiboot. Hoe kan dat nou? Ik heb niet meer nodig. Nee, dat is waar. Dat ook niet. Nee, die al helemaal niet. Ah, wat lief. Zit jij ook wel eens op die boot? Heel af en toe. Ja, zie je, want ik dacht dat opeens. Volgens mij is Kees namelijk een hoe heet zo'n soort eenzame wolf. Ja, een lone wolf. Ja, echt, hè? Ja, een beetje wel, ja. Ja, ja dat heb je goed gezien. Ja, en je zit in je eentje lekker te genieten op die boot. En af en toe hap je zo'n vliegende vis uit de lucht. Dat is San Miguelletje op de achterdek. Ja, ja, joh, het enige geluid wat Chris de hele dag hoort is als je weer zo'n ding op de rand van de boot openslaat. Geloof ik, je bent zo jaloers op die kerel. Ja, ik ook. Echt. Zitten we hier een beetje van je aan doen. Hé, maar economie, Jan. Kom maar even focus. Ja, even focus. Met je hart. We gaan het even over de economie hebben, Chris. Even Kees. Jezus, ik heb het best. Ga eens even de wc-man. Langzamerhand wordt het beledigend. Ja, dit is echt, het is echt heel fout. Focus. Kees. Onthoud het nou een keer. Kees. Want waarom doen we dat met jou? Je bent een succesvol ondernemer. En nu kijken we af en toe naar Den Haag. En af en toe naar Brussel. En nog af en toe naar Athene. En dan denk je, daar moeten Rome, eigenlijk gewoon ondernemers zitten. Lissabon. Want die beslissen sneller. Ja. Vind je dat ook? Nou, ondernemers beslissen over het algemeen wel sneller dan politici, ja. God, zal me kraken. Ja. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Nee, waar gaan we heen? Ik vrees dat we naar het afvoerputje gaan op het moment. Het afvoerputje. Ja, dat denk de verdommenis! Ja, als zijnde Europa? Nou, het is zo'n klerenzooi. Nou. Yo. En die, een fris geluid. Al die, er wordt gekonkeld en gedaan en getoestand. Ik zou er helemaal gek van worden als ik ertussen zou zitten. En aan de andere kant worden weer geen flikken gedaan eigenlijk. Nee, maar dat zijn ambtenaren, hè? Oh ja. Maar we gaan dus met z'n allen naar de kloten. Niet moeten zeggen. Nou, maar wacht even. Omdat wij ook ambtenaren zijn. Ja, we zaten hier. Nee, ben we zijn ambtenaar? Ook, ja, nu wel even. Ja, vandaag. Maar we zijn van de NPO. Nee, maar dat is toch anders? Nou, hey, maar we zaten hier eigenlijk voor vlugge tips om rijk te worden. Maar nu horen we dus dat we naar de verdommenis gaan. Dat is wel een heel ander geluid, Kees. Kunnen we daar nog iets aan doen? Nou, ik denk, kijk, op het moment dat het crisis is, dat is het moment om een bedrijf op te zetten. Oké. Ah. Ja, dit is het moment. Ah. Ja. En als straks ons muntje geen flikker meer waard is, dan zit je met je bedrijf. Dan komt er een nieuwe munt. Ja, dat is waar ook. Ja. Maar even serieus, kunnen we... Het einde van het een is het begin van het ander. En dat zijn de momenten dat het totale chaos is. En op het moment dat je dan een bepaalde visie hebt, ja, dan kan je andere mensen gewoon voor zijn. Ja, dat is waar, Kees. Ja. Maar als dus mensen in Den Haag niet zoveel visie hebben en straks eventjes een paar honderd miljard overmaken naar Athene. Nee, maar we hadden het net even over de Occupy-beweging. Ja. Ik denk dat je niet al te veel moet rekenen op de mensen in Den Haag. Nee, maar die geven wel onze poen uit, Kees. Ja, maar ja, dat hebben we zelf toegestaan, toch? Oh ja. Ja, voor zijn gestemd, Jan. Ja, hallo. De VVD had in 2009 nog geen cent naar Griekenland. Ja. Dat hebben we wel weten. Nou, ja, dat wordt gewoon verkwanseld. Verkwanseld. Ja. Maar wordt het inderdaad dan nu allemaal spaarvakkertje en duiken? En wat moeten we de oude gulden terug? Wat is het verhaal? Ja, nee, ik denk dat geen enkele zin heeft. Ik denk Maar dat is puur gevoelsmatig iets, vanuit het hart uiteraard. Ik denk dat, dat chaos wordt aangegrepen door de politici om een Europese regering te vormen. En dat zal beginnen met een soort interim iets om de crisis op te lossen. Dus dan krijg je een soort van een directeur-minister van Financiën van Europa. Nou, die gaat dan de crisis bezweren. Want je kan met 24 of hoeveel zijn er ministers... 27 ministers kan je natuurlijk niet... Nee. Dus er komt één iemand die wordt een beetje de baas. Mm. Nou, die gaat de crisis een beetje bezweren. En als dan de chaos nog groter wordt... dan denk ik dat wordt aangegrepen om een Europese regering te vormen. En ja, dan worden we federaal bestuurd. Federale regering, die voelen we ook aankomen. Nou, en een president, voor je het weet, hoor. Je krijgt een soort van Amerikaanse situatie hier. En dat is waar de Amerikanen sowieso op zitten te wachten. Want dit is natuurlijk een ongeregeld zootje. Al die landen bij elkaar die is wel waar, allemaal een beetje doen waar ze zin in hebben... met een soort van semi... dan hebben we Brussel. Maar ja, wat is dat? Dus het wordt allemaal wat formeler straks. En dan hebben we hier in Nederland, en in alle andere landen overigens ook... hebben we eigenlijk steeds minder te vertellen. Maar is dat nou ja wenselijk of is dat nou juist verschrikkelijk? Of allemaal? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk jammer... Aan de andere kant denk ik dat het voor de lange termijn... Op de korte termijn denk ik dat het heel veel consequenties heeft. Op de lange termijn denk ik dat het voor stabiliteit gaat zorgen. Hey, het is ook natuurlijk te raar voor woorden dat je met elkaar zegt... we gaan één munt doen, we hebben open grenzen. We zijn eigenlijk zijn we gewoon één land. Ja. Maar we hebben wel gewoon, ik weet niet hoeveel ministers... dan wordt het net zo'n puinhoop in Europa als in België. Maar in België zijn er namelijk ook, geloof ik, 7 ministers van het water... en 7 van dit... Dat werkt niet. Ja, over afvoerputje gesproken, België. Maar, precies. Maar weet je trouwens wie ook heel graag een federaal bestuurd Europa wilde? Ja, dat weet ik. Ik dacht dat Jan nu wel de Godwin erin zou smijten. Jongen. Nee, ik zeg niet dat ik dat wil. Ik denk alleen dat wel... Het kan bijna niet anders of die chaos die gecreëerd wordt... Die wordt daarvoor aangewend. Dus daarom flikkeren ze Griekenland er ook niet uit. Want dat is namelijk het grote onderdeel van de chaos. Precies. Dus die moeten ze behouden om chaos te houden. Ja. Om ons straks federaal te knechten. Ja, maar wat is er gebeurd? Zo'n moeilijke film met die Fransen en die Duitsers die bepalen gewoon een spelletje. Ja. En die zitten straks met een meerderheid zometeen in dat bestuur. Dus ja, eigenlijk hebben ze dan natuurlijk hun zin, hè? Want die bepalen het spel. Maar dan krijgen we dus ook federale regels, neem ik aan. Dus dan is het gedoogbeleid ook afgelopen... en dan kan jij niet meer aan je hash komen hier. Aan mijn wat kan ik niet? Aan de hash. Aan de hash? Ja, dat gaat er dan ook uit. Ik vraag me af of het op dat niveau gaat gebeuren. Wij houden wel een beetje onze eigen folklore nog. Ja, die hash die houden we gewoon hier, denk ik, ja. Oh, mooi. Daar zijn we zo aan gewend geraakt, toch? Jazeker, Kees. Nou, tenminste. Ja, jemig de pemig. Ik wel, hoor. Ja, laat ik eerlijk zijn, Jan niet. Nee, Jan is een drinker. Van de hash moet je zelf blijven, vind ik. Ja. Blijf met je punt. Bij de poten van onze wiet af. Ja. Hey, en wie wordt dan de baas? Want dan wil ik ook een naam horen, Kees. Want we zijn nu toch even lekker bezig. Hè. Hitler die krijgt zijn zin. En wie wordt dan de baas? Nou, je hebt al gezegd. Een Duitser kan het in eerste instantie niet worden. Dus dat zal een Fransman worden. Hij gaat voor de git. Ja. Een Fransman? Napoleon. Ja, hallo. Een Duitser kan het gewoon. Qua cultuur denk ik dat het verstandiger is voor Duitsland... om de Fransen in ieder geval... De eer te geven maar van de eerste president van Europa. Italiaan? Nee, maar ik zou toch echt liever door een mof bestuurd worden dan een Fransoos. Waarom? Nou, omdat ik een Duitser wel vertrouw. Ik weet niet of ik hier nu al zo voor zorg. Het zijn allemaal politici, hoor. Dus als je het over vertrouwen hebt, dan... Nee, maar Grundlich en Pundlich spreekt me toch meer aan dan van... bouteille de vee. We zijn ook alweer... Ik vind het al heftig genoeg dat we onderdeel zijn van een samenzwering... die ertoe moet leiden dat er een federale Europa-staat komt. Maar moeten we er dan niet uitstappen? Zoals Geert zegt van de PVV. Oh, overal eruit, we gaan knettergek, overal eruit. Ja, we kunnen er niet uitstappen. Ah, oh, shit. We zijn geknecht en we zijn gepiepeld. We zijn al gepiepeld. Maar we zijn dus de lul. Nee, wij zijn onderdeel van het complot. We hebben het zelf bedacht. Zullen we naar Sexy Bitch? Wat zeg je? Een Sexy Bitch wil ik. Jij zei net dat ik te veel van het draaiboek was, Jan. Ja. Maar we zaten nu echt op het... Je hebt gelijk ook. We gaan gewoon naar een Sexy Bitch. Ja. Kees, tot het nieuws. Kees, we praten straks met je wedden. Nou en of. Dit is van David Guetta. Die is beste DJ van de wereld. Nou, lekker belangrijk. Ja. Nee? We gaan allemaal naar de grote. We gaan naar het poepgaatje van het toestootje. Ik ben er helemaal gek van. Lekker begin. Ja, je mag dan niet door de tekst heel lullen, maar ik ben kapot hoor. Ik mag best hoor. Ik zit stuk. Ik ben ook best gedemotiveerd. Ik ga even naar buiten. Ik moet even mijn vrouw bellen of ze genoeg bruine bonen heeft ingeslagen. Want we gaan allemaal kapot. Ga naar kelder gaan. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without. A sexy fish, damn, use a sexy fish. Damn, girl, damn, use a sexy fish. A sexy fish, damn, use a sexy fish. Damn, girl. Yes, I can see you, see you. Girl here wanna be a, be a, be a. Oh, she's a diva, diva, diva. I feel the same and I wanna meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her, believe her, believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl. Trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. Damn, use a sexy fish. A sexy fish. Damn, use a sexy fish. Damn. Eén uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot meer dan 100. Er zijn minstens 400 vermisten en honderden gewonden. De afgelopen avond was er ook een zware naschok bij Van, de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Het Turkse Geologisch Instituut denkt dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël. De relatie tussen Turkije en Israël is gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook. De president van Argentinië is zo goed als zeker herkozen. Volgens een exit poll kreeg de centrumlinkse Cristina Fernández de Kirchner 55% van de stemmen en dus is er geen tweede ronde nodig. De 58-jarige Fernández de Kirchner is vooral populair door de economische groei in Argentinië. Ze is de eerste vrouwelijke president in Latijns-Amerika die is herkozen. In 2007 volgde ze haar man op als president. Bij de parlementsverkiezingen in Zwitserland heeft de populistische Volkspartij voor het eerst in jaren een slecht resultaat geboekt. De rechtsconservatieve anti-immigratiepartij kreeg tegen alle verwachtingen in minder stemmen dan 4 jaar geleden. De Volkspartij komt uit op ruim 25% van de stemmen tegen bijna 29% in 2007. Het blijft de grootste partij in Zwitserland, maar het is voor het eerst dat de groei is gestopt. Dat is onder meer het gevolg van de oprichting van een nieuwe partij die een afsplitsing is van de Volkspartij. Tweede en derde partij in Zwitserland zijn de Sociaaldemocraten en de Liberalen. Het weer, het is helder en zo'n 3 graden. In het binnenland mogelijk vorst aan de grond. Morgen volop zon. Het wordt 12 graden, maar door de stevige zuidoostenwind voelt het frisser aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Gebeeld heb je op echtejanne.nl, hoop ik. De hashtag op Twitter is Echte Janne, had ik zelf kunnen verzinnen. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800 1121 0800 1121. De stelling van vandaag luidt: ruim die tentenkampen maar op. Occupy Nederland is een aanfluiting. Maar dat is straks. Ja, want we gaan nog even verder met onze hoofdgast van vanavond. Ja, zeker. Kees Segers, ondernemer, internetpionier. En de man die ons rijk gaat maken met de drie tips. Jan? Ja. Nou? Focus weet ik nog, focus. Hard weet ik nog en doorzetten. Ik weet ze allemaal nog. Nou. Ik ben zo on the motherfucker, dat is niet normaal. Binnen zijn we, binnen zijn we. Maar we gaan het even over iets anders hebben. Nou. Als we het over binnen hebben. Nu.nl, dat heb jij opgezet. Dat heb ik opgezet, ja. Waarom? Nou, waarom niet, zou ik willen zeggen. Ja, je hebt gelijk ook. Nee, maar waarom? Wat was het gat? Nou ja, wat er gebeurde is dat ik zat met Marien ten Houten destijds, de oprichter van Ilse Media, sperrips te eten. En hij kwam toen met de naam nu.nl. Hij zei, ja, Nederlandse CNN. Ja. En toen zeiden we, dat gaan we gewoon doen. Maar eigenlijk is het toch gewoon... Zo simpel is gegaan. Ja, het is eigenlijk gewoon een verzameling ANP-berichten met een fotootje. Nee, dat is niet waar. Oh. Dat wordt heel makkelijk gezegd dat dat zo is, maar dat is helemaal niet zo. Oh. Het ANP-bericht, dat is een nieuwsfeed. Maar elke krant, elk groot nieuwsmedium maakt gebruik van de ANP-feed. Maar de grote grap is namelijk dat iedereen het kent. Je bedoelt de ANP-feed of het nu.nl? Nee, nu.nl. Ja, dat klopt, ja. En wat was dan precies het succes? Of was het toen gewoon enig in zijn soort? Nee. Het was .1. Het was de eerste website in Nederland die met real-time nieuws kwam. Dus er was geen enkele andere website die gewoon elke seconde, bij wijze van spreken, als er nieuws was, dat het er meteen op stond. Ja. En daarnaast was de website heel erg snel. Dus op het moment dat je nu.nl inklikte, dan stond het meteen op je beeldscherm. Dat was nog de tijd dat je zo'n modem nodig had en dat het 3 minuten duurde voordat die website op je beeldscherm stond. Ja. Dus dat was een hele snelle website. En mensen vonden dat prettig dat het zo snel was. Ja, want wat doe je namelijk als je wil kijken of je internet het doet? Nu.nl intikken. Precies. En als je dan niet binnen 5 seconden erop staat... Dan doet je internet het niet. Dan doet je internet het precies niet. Nee, maar hoe vind je het nu, Kees? Je kind, is het goed gebleven? Ja, ik vind het wat ik heel knap vind, is dat het management in de afgelopen 10 jaar... eigenlijk helemaal niets heeft veranderd. En dat het zo ontzettend groot is geworden. Dat is echt aan hun te danken. En als je normaal gesproken een bedrijf koopt, of je wordt directeur van een bedrijf, en er zijn daar een aantal directeur geweest in de afgelopen jaren, dan ben je toch geneigd om dingen te gaan veranderen. Want dan weer er een beetje overheen plassen. Ja, dat is heel ze willen allemaal een eigen eitje leggen. Precies. Natuurlijk, een klein rolletje draaien. Ja. Nou, en dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben heel netjes het uitgebouwd. Ze hebben er allerlei rubrieken aan vastgemaakt. Maar ze hebben de core, dus wat het eigenlijk is, hebben ze stand gehouden. Vind ik heel knap. Ja, je bent begonnen als een van de eerste met een snelle nieuwssite. Dan zeg je één oog koning. Hè? Ja, dus dan precies. Ben je heel snel de grootste en de beste. Ja. En dat zijn ze dan, nou ja, of de beste weet ik nog niet eens. Maar het wordt nog steeds zoveel bezocht. Het is ongelooflijk. Meer toch? Dan ooit. Ja, ja. Het groeit nog steeds. Het is ongelooflijk. Ja, ik vind het ook ongelooflijk. En wat heeft het nou opgeleverd? Voor hun of voor mij? Voor jou natuurlijk. Hallo. Ja. Een paar miljoen. Echt? Ja, het valt reuze mee. Ja, een paar miljoen. Ja, want je raamde zelf volgens mij de waarde op 200 miljoen of zo nu. Nee, dat heb ik geroepen. Ja, dat zeg ik. Jij raamde nu... Ja, ik denk dat het wel 200 miljoen waard is, ja. Ja, dat lijkt me wel. En jij hebt er 3 voor gevangen? Zoiets. Goldens? Ja. 15 meter jacht. Holy smack, nu begrijp ik die roeiboot van je. Nou. Precies. Maar waarom heb je dat nou gedaan? Of zijn je hard van de verkopen? Ja. Focus, Kees! Focus! Dit is nou het moment dat mijn hart zei, hou het. En mijn hersenen zeiden, verkopen. Je vroeg er net om. Ja, nou, ja, dit is dat moment. Daar is. Ja, en natuurlijk, ik had dat is zonder geld geweest natuurlijk. Ja, precies. En lig je wel eens op die E-master van je dat je denkt, Jezus, wat heb ik nou gedaan? Nou, ik ben blij dat ik nog een paar andere bedrijven heb opgericht. Nou, want anders was het natuurlijk wel redelijk behelpen geweest. Ja, echt, hè? Ja, nogal. Kan je niet verleven. Waar ben je dan echt rijk van geworden? Van de andere bedrijven. Ja, weet ik wel. Maar noem eens namen iets groots. Hoeveel namen wil je horen? Nou, enig ding dat iedereen zegt, oh ja, dat ken ik. Nee, het zijn business-to-business bedrijven. Ja, dat zijn geen consumentenbedrijven geweest. Oh, maar wat dan? Software. Software? Ja. Internationale e-mail marketing software. Ook verpatst? Nee, nog niet. Oh, ga je dat wel doen? Ooit zal het misschien een keer gebeuren. Oh, maar daar ben je nog echt directeur van? Nee, daar ben ik mede-eigenaar van. Oh, dat is wel lekker, toch? Ja, maar ik heb het opgezet. Ongelooflijk, succesvol zijn, Jan. Hoe zou dat zijn? Ik heb geen flauw idee. Ongelooflijk. Ja, nee, maar ja, dat goed, ja. Hé, social media en zo. Heb je daar nog een vernieuwend idee voor ons? Misschien aan de hand of zo? Nou, jongens, pak deze even mee. Dat is een tip van mij aan jullie, omdat jullie zo aardig zijn. Wij willen rijk worden. Ja. Ja. Dus doe even iets. Gelukkig, rijk, ons, gelukkig dan. Ik ben een beetje van 1.0 generatie. Hè? Ik ben al een beetje een oude lul op het internet. Dus die social media ideeën, zoals Twitter bijvoorbeeld, dat had ik niet kunnen bedenken. Maar jij twittert ook zelf niet, hè? Nee. Maar internetpionier. Ja. Ongelooflijk, man. Dus gewoon tegen draads een beetje. Nee, helemaal niet. Alleen. Je ziet het niet. Nou, ik voel het niet. Nee. Oké. Maar inmiddels zie ik het wel. Het heeft een tijdje geduurd. Maar nee, ik vind dat. Niet ziet wat Twitter is, dan Stevie Wonder ziet het zelf. Ja. Nou, ik zie het inmiddels ook. Maar dat heeft wel een tijdje geduurd. Nou, om heel eerlijk te zijn. Ongelooflijk dat je als internetpionier gewoon er zo naast kan zitten dan, toch? Hoe bedoel je het naast te zitten? Nou, dat je het niet zag. Nee, maar goed, je kan niet alles zien, toch? Ja, of ben je zelf, een andere kant in gedwaald inmiddels? Kees, kan ook, hè? Terug naar het al oude handwerk, leuke keramiek, olifantjes. Je kan toch zijn dat jij klaar bent met het hele internetgelul, of niet? Ja, nou, ik ben er niet helemaal klaar mee, maar er zijn ook andere dingen in mijn leven, ja. Ja, precies. Die boot, hè? Die boot, is er spiritualiteit? Is dat een... Dat is wel iets wat... Ja, natuurlijk. Wat, ja, dan heb je daar weer tijd voor. Je gaat meteen weer op dat cynische ding. Ja, het is ook waar. Dat Kees nou eens rustig uitpraten. Nou, maar een man met lang haar, die is altijd spiritueel bezig. Behalve Jan Veen, die maakt gewoon pokkenmuziek. Is dat een vriend van je? Wat is je punt? Oh, ik heb een vriend beledigd. Jan Veen? Ja. Die maakt pokkenmuziek, hoe kom je daar nou bij? Ja, zie je. Oh, ik dacht het al. Ik zag het. Dat is de meest briljante pianist in Nederland. Nee, dat is Wiebe, hè? Dat is Wiebe. Ja, na Wiebe. Na Wiebe. Nee, Jan Veen is een topper. Jan Veen is een fantastische pianist, wist je dat? Nee, echt, ben ik serieus ook. En hij heeft prachtig haar ook. Ja, maar we gaan zelfde show. Hij is mijn grote voorbeeld. Oh jeez, heb ik net zo'n grote voorbeeld aflopen. Nou, okay. Ik heb jaren lessen genomen zelfs. Kees is echt waar? In spirituele fase is leven aangeland. Oh. En heeft pianolessen. Ik dacht het al. Toen ik het zei, dacht ik al, waar begin je aan? Je dwaalt ook. Nee, maar als het over Jan Veen hebben, dan wil ik graag over doorpraten met je. Ja, daar was ik ook bang voor. Nee, straks, niet nu. Ik wil die meer horen. Niet over Jan Veen. Ik heb thuis Kees, focus. We waren... Kees, focus. Tia! Roos en Tia. Alarm, kom hier met het ding. Nou, focus, kom op. Ja, nee. Het is een echte Jan. Ja. Toch? Wie, Jan Veen? Jan Veen. Nou ja, jezus. Nou, ik wou bijna weer wat over mannen met lange haar. Jan Veen heeft met dat gekke lange haar zoveel poesie gehad die jij nooit zult krijgen. Dat is echt... Hoe weet je dat? Dat denk ik, dat okay, zie okay, ik het is waar gewoon. Ook. Ik bedoel, wat alleen... Ja, echt, hè? Nou, hier kijkt, wordt hier maar, driftig geknikt. Ja. Maar het is echt een vriend van je? Nou, hij kan goed piano spelen, dus... Maar hoe weet je dan van die poesie af? Het is van welke poesie? Omdat je zo zat te knikken toen Jan zei... Ja, hij heel had het over poesie. Ik had het over poesie. Hoe weet je dat Jan Veen van poesie heeft? Van Poenteng heeft. Ik zie aan Jan Veen, dat is een man, daar gaan de vrouwtjes voor. Dat denk ik ook, hè? Het is een soort... Hij is goed met de vingers. Nou, hier... Die pianovingers over zijn rug van zijn vrouwtje. Vrouwen vallen op handen, hè? Echt waar, joh? Absoluut. Wij hebben allebei kleine, dikke handjes. Ik dacht op brillen. Hoopte ik. Ja. Heb jij wat voor handen? Heb jij ik heb hele gemiddelde handjes. Hele gemiddelde moet je die kanten schoppen. Ongelooflijk. Een watermeloen lijkt wel een druif in je handen. Hey, trouwens, die internetbubbel, is die voorbij? Zijn we er klaar? Is dat gebeurd? Zijn we er klaar mee? Ja, de internetbubbel die is volledig voorbij. Ja, is het nog steeds een bubbel? Of nee. Is het nou gewoon, real shit, man? Het is real shit. Nee, maar dus, nog een keer. Welke kant gaan we het nu wel opzoeken dan? Waar zit het succes nu? Alles gaat virtueel. Alles gaat virtueel. Alles wat virtueel kan, gaat virtueel. Dus op het moment dat je praat over winkels bijvoorbeeld. Nou, de eerste winkel die eigenlijk gesneuveld is... door het succes van internet. Laten we maar even zeggen dat de cd-winkels zijn. Ja, nogal. Dat is heel obvious. Boekwinkels, die zullen het meer en meer moeilijk krijgen. Maar ook bloemenwinkels bijvoorbeeld, ja... Bijna alles wat virtueel kan virtueel. Ik zeg niet dat alle winkels weggaan, maar... Ja, want het is ook een beleving, winkelen. Ja, absoluut. Nee, maar dat is wel een beetje waar. Nee, maar we moeten het dus gaan zoeken. Maar om een voorbeeld te noemen. Even in de business-to-business sfeer. Er zijn allerlei foodcentra waar je en andere soort van markten... waar bedrijven komen om spullen te kopen. Ja. Dat zie je allemaal bijvoorbeeld... bloemen, fruit, veilingen en dat soort dingen. Dat zie je allemaal online. Ja, dat gaat allemaal online toe. Maar moeten we niet bang zijn dat we straks van die spooksteden hebben... waar niet meer gewinkeld wordt omdat iedereen alles bestelt? Nee, nee, nee, want die winkels, dat blijft wel. Alleen maar voor de commodity dingen. Ja, dus voor de dingen, ik bedoel, een krap bier. Waarom zou je ermee sjouwen als ze het ook thuis komen brengen? Ja, dat is wel waar, ja. Nou, en helemaal nu ik spit heb. Zo. Oh, zei ik dat? Dat zei je. Oh, shit. Oude lullenziekte. Maar ja, inderdaad, waarom zou je dat eigenlijk nog doen? Ja, het was toch eigenlijk belachelijk? Ja, je kan het beter laten langskomen, die bier. Ja, maar dus de jonge ondernemers zoals Jan en ik, de aspirant-ondernemers... De ondernemers. Alles wat nu nog echt is en tastbaar, moeten we virtueel gaan maken. Dat is wat je adviseert. Nee, nee, nee. Op het moment dat het mogelijk is... Ja, dat moet wel mogelijk zijn. Om het in de virtuele wereld neer te zetten, dan denk ik dat je daar wat hebt. Ja, want laten we het eerlijk zijn. Het is natuurlijk niet de cd-winkel die er alleen last van heeft. Bijvoorbeeld ook blootblaadjes. Nou, wij moeten op de een of andere manier virtueel bloot gaan doen. Nee, ja, maar jezus, iedereen zit te torsen op het internet. En ja, gaat niet meer een boekje naar de kiosk. Dat is de grootste business op het hele internet, wist je dat? Ja, en daarom zit Jan hier bij te klussen. En de Nederlanders zijn daar de uitvinders van. Ja, hè? Dat gaat echt om serieuze munten, wat daar verdiend wordt. Ongelooflijk, hè? Ja, wij zitten ook al naast. Zit je er ook niet een beetje... ook, nee, we hebben een heel klein porno-kanaaltje, heb ik. Maar nee, natuurlijk. Helemaal niks, ik ben een oude vind. Stom, hè? Of gokken. Gokken. Dat is, kan je ook vreselijk veel geld mee verdienen op internet. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook wel geld hebben om uit te keren. Want ze kunnen bij mij winnen wat ze willen. Alleen van die statiegeld dat ik hier zit, wordt het een beetje lastig. Als iemand meer dan 25 euro verdient, dan kan ik naar de bank lopen. Ik had zo gehoopt dat ik met hoop op een goede toekomst hier uit het gesprek zou stappen. En ik ben alleen maar depressief geworden weer. Dat komt toch niet door mij, hè? Nee, helemaal niet. Maar één ding, Jan. Ja? En dat hebben we geleerd van Kees vanavond. Focus. Focus. En geld maakt niet gelukkig, vriend. Nee. Als je het hebt. Nee. Ja. Want dat is wel een beetje zo, hè? Want dat is hetzelfde altijd. Wat ik nou begrijp, dan zeggen mensen die geld hebben, die zeggen geld maakt niet gelukkig. Nee, zeggen ook altijd arme mensen, die zeggen ook dat geld maakt niet gelukkig. En dat is natuurlijk ook niet waar. Maar dat vind ik hetzelfde altijd mensen die dan. Dat je dus rijke mensen geloven vaak niet in God en arme mensen wel. Terwijl je zou zeggen, als je hartstikke rijk bent. Die gozer op die wolk, die is toppie, die staat achter me. Dankjewel voor het inzicht, Jan Roos. En dankjewel dat je hier wilde zijn. Bloed, Kees hard Zegers. Afgekapt. Hoor je het, Kees? Ja, sorry, maar dit ging echt zo nergens heen. Nee, dit was echt een heel wat filosofisch... Wat een ontzettend dwaas verhaal over God en een oude man op een wolk. En ondertussen waar geef jij man... wel, Kees? Waar ik heen wilde? Ja, ik voel dat wel aan, ja. Ja, maar hij is ook spiritueel. En jij bent gewoon een arbeider. een plebeier en een proletariër, dames en heren. Ja. Dat is in Heemskerk. En Kees Zegers was onze gast. Kees? Hij gaat weg. Jij gaat gewoon weg. Ik ga weg of niet? Oh, ik wil je nog bedanken. Ook wil wel blijven zitten. Nee, joh. Hey, Kees, ontzettend bedankt dat je hier was. Nou, graag gedaan. Wanneer ga je weer naar je boot? Nou, dat is een goede vraag. Dankjewel, Kees. Nou, het was mooi dat hij er was. Wij komen er graag bij. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wore. And for my 19th birthday, I got a union card. Went down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down? Ja, dat was de river van Bruce Dean Springsteen. En die gaat nog een half uur door met zijn gesodemieter. Ja, dan kunnen we niet meer aan de gang blijven met die man, hè. Waar we wel mee aan de gang gaan, is sport, sport, sport. We zijn goed in korfbal, in schaats en tegenwoordig ook in honkbal. Maar we gaan het nu hebben over voetbal met niemand minder dan... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen! Goeienacht, echte Janne. Hallo Leo, alles goed jongen? Ja, zeker. Terwijl jij toch die vreselijke wedstrijd Ajax-Feyenoord hebt moeten verslaan vandaag. God, arme jongen. Ja, maar dat was gisteren alweer, hè, jongens, kom op. Oh ja, natuurlijk. Maar wat een armzalige wedstrijd. Nou ja, maar wel spannend, hè, tot het eind. Vind je niet? Nou. Ja, spannend, omdat Ajax echt armetierig voetbal speelde, bedoel je? Ja, maar wie analyseert hier nou over die wedstrijd? Jij of ik? Oh, je hebt gelijk. Leo, vertel het maar. Hoe was de wedstrijd? Ja, hoe vond je het? Ja, wat vond jij ervan, Jan? Nou. Ik vond het waanzinnig slecht. Want dat Ajax was vreemd. De enige die wat deed was Vermeer en die ging er nog uit ook. Het was om te janken. Ja, dat was wel een klassieke Schumacher was het trouwens van Vermeer. Maar Tony Schumacher, dat weet jij toch wel. Tony Schumacher? Ja, maar Schumacher deed het heel erg onbeschoft toen tegen Patty Stom. Maar dit was een nette overtreding, hè? Nou. Maar goed, Fernando stond meteen weer op. Je had er geen last van. Nee, oké. Okay. Analyseer de wedstrijd even, ja. Leo. Ja, analyseer de wedstrijd even, Leo. Even lekker zeg. Nou, ik vond Feyenoord uitstekend. En het enige wat ik niet begreep, dat toen Ajax met 10 man kwam te spelen en het 1-1 werd, dat Feyenoord niet doordrukte. Dat ze eigenlijk vanaf dat moment een beetje op twee gedachten hinkten. Want als ze door hadden gedrukt, had Ajax gewoon slager geworden volgens mij. Wat denk je? Is het afgesproken werk? 1-1 vooraf? Natuurlijk. Ja, de Chinese maffia. 52.000 Bel-Chinezen op de tribune. Hé, maar wacht eens eventjes, Leo. Wat is er nou aan de hand? Ik bedoel, dan sta je dus voor bij Ajax. Je ziet Ajax spelen als een krant. De beste die op het veld staat is de keeper. Dan krijgt die keeper rood. En dan denk je, nou, en nu grijpen we ze ook bij hun lurven. En dan ga je slecht spelen. Hoe zit dat nou? Ik heb er wel een bepaalde theorie over. Ah, nou kom maar op. Kijk, het is met voetbal meestal heel simpel. Je staat op 0-0 en dan maak je een doel. Dan sta je 1-0 voor, dan hoef je verder niet na te denken. Maar dan maakt de tegenstander gelijk en dan ga je nadenken. Ja, wat nu? Moeten we nu toch weer proberen nog een doelpunt te maken? Of moeten we deze stand maar zo houden? En dat is niet goed voor voetballers nadenken. Voetballers die nadenken, dat gaat missen. Nee, helemaal uit Rotterdam. Oh, dat moet ik niet zeggen. Nee, maar dat had Amsterdam ook, hoor. Ja, ja nee, maar Ajax was echt... Nee, ik ben serieus. Ja, Feyenoord speelde goed voetbal de eerste helft. Maar Ajax was echt alleen maar bagger. En trouwens, Van der Wiel die werd gewisseld. En die manier die zich niet meer kon opladen voor Ajax. En ook niet meer voor de Oranje, maar dat speelde hij ook net zo slecht. En het publiek die stond op de banken. Ja, hij kreeg een applauswissel. Ja, ja. Nou, dat was einde van de wiel. Nou ja, ik denk niet dat hij dit echt prettig vindt. Maar aan de andere kant, ja, luister. Als je al een hele serie slechte wedstrijden achter de rug hebt... en het wordt vanmiddag ook weer niet gek veel beter... ja, dan kan zoiets gebeuren bij de cynische Ajax-aanhang. Ja, dat, ja, nou we het er toch over hebben. Hoe lang gaat Frank nog zitten? Bij Ajax wanneer komen de witte zakdoekjes? Bij Ajax aan het roer is en blijft... Nee, dat gaat niet veranderen. Echt niet? Voorlopig. Echt maar niet? Ik zou je wel vertellen... Het is voor Ajax wel een nadeel dat Ajax een Ajax-trainer heeft. Ja. Ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Ja, graag. Nou, kijk, Ajax denkt altijd een beetje hooghartig. Dat is goed als je goed bent. Dus we komen vandaag tegen een tegenstander. We spelen Feyenoord, die is beter, die speelt beter. Maar Ajax past zich daar niet in aan in de wedstrijd. Maar blijft denken, hey, maar wij zijn toch eigenlijk beter? Ah ja, arrogantie. Zonder dat we daar iets aan doen. Arrogantie. Hey trouwens, PSV gelijk gespeeld tegen wat Vitesse. Wat van die verklaring trouwens? Wat zeg je? Nee, wat je van die verklaring vond. Ja, ik heb heel goed. Ja, heel sterk. Je hebt niet geluisterd, Jan. Ik wel, Leo. Ik heb wel geluisterd en ik snap het. Ja. Arrogante trainer met een arrogant team, ja. Dat is een slechte chemie. Dat is gewoon al die Amsterdammers. Arrogant niet, maar arrogant. Ja, ja. Ja, misplaatste arrogantie. Hey, PSV speelt gelijk bij Vitesse. Vitesse is goed bezig, hè? Ja, Vitesse. En mag ik daar even één naam noemen van een speler? Ja, één naam. Pedersen. De? Pedersen. Voor de aanvoerder. Nee, Pedersen is de spits die naast Boni speelde. Hij is heel vaak geblesseerd, maar als hij fit is, wordt echt een van de topspitsen in het Nederlands voetbal. Let maar op. Aanvallers. Jij zei aanvoerder, maar je bedoelde aanvaller. Nee, ik bedoelde aanvaller. Maar ik heb het gewoon. Nee, ja. Kan nee. Gebeuren. Maakt niet uit. Nee, ja. Je had het niet verkeerd. Je Geef bedoelde aanvaller. Oké. Okay. Hey, en Twente ook gelijk gespeeld? Ja. Dus AZ heeft gewonnen en staat 4 bovenaan. En wat zeggen wij elke week, Johan? AZ wordt kampioen. Nou, en hebben wij gelijk, Johan? Ja, AZ wordt kampioen, net als Feyenoord. Net als Feyenoord? Feyenoord, wat? Ja, Feyenoord AZ wordt kampioen. AZ en Feyenoord ex equo op de eerste plaats is de voorspelling van onze Leo Driessen. Ja, dat kan ja. Niet. Natuurlijk kan dat wel. Als het precies doelsaldo ook precies gelijk is, alles precies gelijk. Het is een heel ver gezocht verhaal, maar als Leo het zegt, is het waar. Echt waar, joh? Ja. Ongelooflijk. Hey Leo, wil je nog iets kwijt? Gewoon nou, iets ja, omdat je het kwijt wil? Nog even één kleine opmerking over die goede partij van Feyenoord. Guidetti was geblesseerd, of die was ziek. Kan je nagaan. Ja. En dat was eigenlijk een heel groot voordeel voor Feyenoord. Dan moest je sneller Fernandes erin. Ja. En daar had Ajax toch veel meer moeite mee dan dat ze met Guidetti gehad zouden hebben. Ja, ja. Hartstikke goed. Zomaar bij toeval kan het dat toch goed gaan, Ronald Koeman. Oh ja, en ik lees hier nog even iets. Excelsior komt eraan. Oh ja, ja, maar die zijn ook heel extreem goed bezig, hè? Ja, en VVV ook, hè? Excelsior komt eraan en ik weet nog niet wanneer, maar ze komen eraan. Dus hou dat vast. Excelsior komt eraan. Dat is wat je ons mee wil geven. Ja. En Feyenoord en AZ worden kampioen. Samen met AZ kampioen. Ik zeg Leo Driessen. Wat een topnacht. Ongelooflijk bedankt. Dank je. Graag gedaan. En succes met alles. Nou, alles. Nou ja, veel. Veel. Goed. Dag, Leo. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, stijlvoller dan Bastiaan van Schaik, Jort Kelder en Umberto Tan bij elkaar. De vrouwenmagneet van dergelijke magnitude dat hij voor de geile hordes is gevlucht naar Engeland. Een warm welkom voor niemand minder dan onze heteroseksuele modepoot Marcel Langendijk. Goedenacht, echte Janne. Marcel Langendijk, ik kan je wat vertellen. Ja. Ik heb iets gedaan met je tips. Ik heb namelijk een opa-pet gedragen, wat jij zei dat ik moest doen. Ja. En dat voelde goed. En ik heb daarna ook gelijk doorgezet en ik ben weer mijn Borsellino's gaan dragen, de Italiaanse hoed. Maar toen vroeg ik me af, toen ik daar zo mee rondliep, daar heb je niets over gezegd. Nee, daar heb ik niks over gezegd. En dat heeft een reden, Jan. Dat moet je ook niet doen. God. Oh, God. Waarom niet? Nee, de trend gaat een hele andere kant op dit seizoen. Echt, geloof me. Dus de Italiaanse Borsellino kan niet meer gedragen worden? Ja, het kan wel, maar daar moet je toch een bepaalde leeftijd voor hebben. Een malle sjaal. Jij bent toch nog eigenlijk een soort van jonge god, toch? Weet je? Ja, van binnen wel, ja. Dat is echt nodig. Nou, kom maar met de nieuwe trend dan. Ja. De nieuwe trend, stropdassen. Oh, deed je. Stropdassen? En dan niet een beetje stropdassen, maar dan moet je echt stropdassen hebben van Cravatta Pelliano. En dat klinkt echt ontzettend Italiaans. En dat is het gedeeltelijk, maar het wordt gerund door vijf... Nederlandse jongens van een jaar of 20 en die maken echt stropdassen, die zijn te gek. Maar heb je aandelen? Ja, wou ik zeggen. Ja. Ik heb aandelen, ja. Okay, nee, nee, had ik maar aandelen, want dan had ik rijk geworden. Dit item is mede mogelijk gemaakt door de Italiano's. Elke dag, elke dag. Ja. En het item is ook mogelijk gemaakt door Borsellino. Ja, Borsellino. Borsellino is ook een naam. Ja. Hey, maar Marcel... we hadden natuurlijk na de Pim Fortuyn situatie... hadden wij de van zo'n hele grote nichterige zijde lap in je nek. En toen dacht ik, we zijn er nu vanaf, van de stropdas. Je moet er helemaal niet vanaf zijn. Het is echt een nieuwe trend. Maar hoe ziet die nieuwe uit? De nieuwe das. Het is niet meer gemaakt van een zacht stuk zijde. Ja, het is zijde, maar het is gehaakt. Oh. Het is gehaakt. Gehaakte zijde. En het is niet alleen gemaakt, het is van schaapjes. Ergens schaapjes uit de bossen van Pamplona. Marcel, ik heb heel veel vertrouwen in je, dat weet je. Ja. Want ik loop met zo'n pet voor lul en ik denk, als Marcel het zegt, dan moet ik het doen. Daar heb ik vertrouwen in. Ja. Ja. Nee, zijde komt dat, niet van een schaap. Wol komt van een schaap en zijde komt uit de reet van een rups. Schaap is het nieuwe kameel, echt geloof me. Dit is echt een gek. Schaap is het nieuwe kameel. Het gaat om de details, dat heb ik vanaf het begin al gezegd. Ja, Marcel, leg het nou eens duidelijk uit. Ja. We zijn in Pamplona gebleven, daar is een schaap. Ja, ja. En dan? Dit is en een dan? Heel bijzonder schaap. En dit schaap, dat wordt echt... Het zijn schaap. Ja. Ik heb de naam, weet je, ik kan je de naam allemaal noemen, maar dan betuig je me weer van gewoon dat ik leg het nou even uit. Aandelen wat, heb. En wat, gebeurt er, wat gebeurt er met dat ik schaap? Ik heb geen aandelen, maar het gaat hier om waanzinnige stropdassen die maken die dingen af. En dat wil niet betekenen dat je allemaal moeilijke pakken moet dragen. Maar Hoe zien die stropdassen eruit? En hoe worden ze gefabriceerd? Ze hebben nu 12 stropdassen. 12 stropdassen. Je hebt gewoon hoe een hele zien die 12 stropdassen zwarte stropdas. Je hebt een roze stropdas. Een roze stropdas. Een groene stropdas. Een groene, fijn. Okay. En waarschijnlijk en meer hoor, en meer. En maar ik wil jullie even, weet je wel, de hoofdlijnen. Ziet die stropdas eruit? Niet welke kleur, niet hoeveel, maar hoe die eruit ziet. De vorm. De knoop. De vorm, het is gehaakt. Ik zeg gehaakt? Het is gehaakt. Vorm! Is hij breed? Is hij smal? Is hij lang? Is hij kort? Is hij dik? Is hij dun? Is het voor een hand? Is het een dubbel windsor? Is het een pretknoop? Is het een halve windsor? Luister. Jan, beide Jannen. Wisten jullie, even een klein detail. Wisten jullie dat je een stropdas op meer dan 85 manieren kan strikken? En dan gaan jullie mij waarom vragen... Waarom draai je om de hete brei heen? Dat wil ik weten. 85 manieren. Ja, 85 manieren kun je een stropdas. Gaat niet te weten volgens komen. Mij heeft hij gewoon een envelopje van die vier nichten... van die stropdasfabriek in zak gekregen. En jij gaat bij de echte Janne, ga je er iets leuks over zeggen. Maar je weet waar je het over hebt. Geloof me niet. Dit is echt serieus. Jullie lopen deze trip volledig mis als je dit niet doet. Oké. Nou, wij gaan een stropdas kopen. Gehaakt uit een zijdeschaap. Uit Pamplona. Uit Pamplona. Roze, groen of zwart. En je kan hem op 85 manieren kan je hem streken. Uiteindelijk draait alles om Pamplona. Hou dat maar in de gaten. Nee, maar ik probeer het nog één keer. Oké. Jan, vraag jij het. Misschien heb jij gewoon... Ik ben gekalmeerd. Oké, luister. Ja. Is het een smalle das of een brede das? Nee, het is een brede das. Een brede das. Je kan dan alsnog kiezen voor de das. En dat is wel mooi. Dat is heel ouderwets. Je hebt die dassen, weet je, die allemaal in zo'n mooie punt lopen. Ja, nee, ja. Doe deze niet. Hij is recht. Maar deze heeft dus een rechte onderkant. Een rechte onderkant. Het is een brede das. Een rechte onderkant. Nou, daar gaan we. De rechte onderkant. En voor mannen die breed zijn, is dat te gek. Ja, sorry, dat laatste. Dat is wat je wil. Ik wil een rechte onderkant, uiteindelijk. Nou, rechte onderkant. God allemachtig, Marcel Langendijk, het heeft wat moeite gekost. Maar jij zit natuurlijk ook al de hele dag te zuipen in het Engeland daar. Ja, dat Engeland is echt een bizar land. Ja, hè? Het is echt, Marcel, luister goed. Ik ga morgen nog zo'n door het schaap gebreide, gehaakte das, roze, langbreed van onder en bovenkant helemaal smal. En ik wil volgende week wil ik weten wat je ervan vond. Ik ga doen. En ik ga Jans en Borsellino veranderen. Marcel, bedankt. Dankjewel. Je hebt ons weer geholpen. Nou. En een hele goede dag nog. Slaap lekker. Dag. Doei. Super, doei. Doei. Doei. Hi. Doei. Long old troublesome road. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. And I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. Sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in the sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Myself down to the bone, and I swear on Grandpa's grave I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Ja, dat was I need a dollar, a dollar, a dollar, a dollar, a dollar, I need van Alu Black of Black of Alu Hoedje, weet ik veel. Ja, ik ken al die mensen die... Hey, wat? Wat? Het is tijd voor politiek. Ja, de kabouter schreeuwt er wat tussendoor. Hello Black. Het is tijd voor politiek, het is tijd voor de linkse lente. Het is helemaal geen tijd voor de linkse lente, het is tijd voor... Het Haags geluid. Een hele goeie nacht. Janine Hennis van de VVD! Goedenavond, heren. Jan. Zo, dat was gezellig. Zeg eerst even het marktmoment van de week. Het marktmoment van de week. Markie Rutte, moment van de week. Het marktmoment van de week. Hij doet het goed, hè? Hij doet het goed, ja. Hartstikke mooi. Dankjewel, top idee. Nou, goed, dan verder. Met... Wat een ongelooflijk verhaal. Een bom aan een fietspaal. Dat is me toch wat? Ja, dat is best bizar inderdaad. Dus, en ook helemaal met de gevolgen die het heeft gehad. Dus we moeten even kijken, er wordt nu onderzoek gedaan, wie hierachter zit. Ja, maar hey, een zwaar gewonde man van de explosieve opruimingsdiensten. Ja. Janine, dat zijn geen grappen meer. Hè? Waar gaat het heen met de samenleving? Ja, het is een slechte zaak. Ja. Ik kan nu ook, het onderzoek loopt, dus ik moet ook wachten op de details. Maar het is wel... Ja. Totale waanzin dat hier iemand dacht lollig te zijn. Maar hebben we hier te maken met bijvoorbeeld mensen die graag hard rijden? Hebben we hier te maken met een uit de hand gelopen ludieke actie van Greenpeace? Of hebben we hier te maken met misschien nog de kwaadheid van Gaddafi-mensen? Ja, Jan, wist ik het maar. Dan hadden we het zo opgelost natuurlijk. Maar ik denk, nou ja, weet je, het heeft helemaal geen zin om te speculeren. Het kan gewoon een... gek zijn, dat is het sowieso. Ja. Maar die hier, dat het een uit de hand gelopen grap is of wat dan ook. Maar gebeurt het nou vaker eigenlijk dat flitspalen worden opgeblazen, in de brand gestoken, omvergereden of andere manier beschadigd? Niet voor zover ik weet en al helemaal niet met een eigen gemaakte bom gebeuren. Nee, mensen doen sowieso van die rare dingen, net als koperslopen langs treinbanen. Ja. Wat is dat voor raar gedoe allemaal? Ja, we zijn een beetje weg kwijt met z'n allen. Ja, precies. Nou. Hè? Precies. Dan moeten we toch niet willen met z'n allen dit? Zo is dat. Doe eens even normaal, man! Precies. Dit is een oproep aan Janine, alle potentiële bommenmannen. Nee, maar het gaat niet even goed. Janine, dan moet jij zeggen, doe even lekker zelf normaal, man. Nee, want ik vind dat je het hier helemaal goed gebruikt hebt. Oh. Dus hier was het terecht. Hé, hey, over een gemis voor deze samenleving. Zo! Rita. Nou, Rita weg. Die stopte mee, die vloog tegen het plafond op. Ja, dat hoorde ik. Heilbuien. Het is toch zielig? Ja, maar weet je, kijk, de politiek is niet voor bange mensen en ook, en dat weet ze heel goed. En Rita heeft een hele mooie tijd gehad en ook een moeilijke tijd gehad. En die heeft nu de balans opgemaakt, vermoed ik. En gekozen, ja, dat is haar goed recht. Het klinkt alsof je er niet heel erg rauwig om bent, Janine Hennis. Nee, maar ik heb de laatste tijd heb ik ook geen contact met haar. Maar verder is mijn relatie met haar goed geweest. Maar ik begrijp wel dat ze het nu voor gezien houdt. Waar niet dat je haar net bang noemde? Wat zeg je? Je noemde haar net bang. Nee, helemaal niet. Het is niet voor bange mensen, zei je? Nee, dat was iets wat ze zelf ook altijd zei. Oh. Nee, het is meer van... je moet ook op een gegeven moment durven toegeven dat het op is. Nou, ik vind het wel zielig, hoor, voor Riet. Nou, zielig. Ja, nee, maar ze zegt dat het kabinet altijd de plannen pikt. Ja, dat wel. Dat is gemeen. Ja. Wat is dat nou? Waarom doen jullie dat? Riet, kan wel tegen een stootje, hoor. Ja, maar het is wel een rotstreek. Als Ton, hè? Ja, trots op Nederland. Ga jij allemaal briljante plannen bedenken om stemmen te winnen? Ja. En wat doet het kabinet? Nou, de VVD jat al die plannen. Kun je zelf niks verzinnen als je niet neemt? Nee, precies. Alles een beetje alle goede ideeën van Rita te jatten. Dit had ik niet kunnen verzinnen. Dit is wel heel goed bedacht. Maar nee, weet je, ze heeft keuze gemaakt. En ik denk dat het goed is zo. Ja, IJzeren Rita is tot een hoopje schroot verworden. Nou, mooi gezegd, hè, Viri? Nee, dat is prachtig gezegd. Ja, ze is nu huisvrouw. Ja. Nou, die moeten er ook zijn, toch, Janine? Natuurlijk. Nee, ben je aan het huilen? Om Janine, ja, ze zit gewoon te stotteren. Janine schiet vol, ik zit ook te luisteren. Ja, het is ook wel een emotioneel moment. Wat een gevoelsmens ben je toch, Janine Hennis, voor de VVD? Nee, ik ben hartstikke verkouden. Oh, zeg dat. Over verkouden gesproken en snot en groene dingen. Wat vind je nou van die Occupy-beweging? Ja, ieder zijn ding. Gelukkig staat het iedereen vrij om te demonstreren. Nee, dat is waar. Maar kijk, ik ben ook tegen de uitwassen van het kapitalisme. Maar dit is een soort, soort open gesticht. Ja. Een tentenkamp. In november. Ja, maar met de meest afschuwelijke mafketels. Ja. Ja, weet je, dat is natuurlijk altijd een beetje jammer. Ik ben op zich demonstreren tegen de uitwas van het kapitalisme kan op heel veel manieren. Ja, maar dit soort kampen, dat trekt natuurlijk ook altijd een gekke aan. Dus dat gebeurt. En jij vindt niet dat de ME daar met de lange lat doorheen moet? Nee, volgens mij wordt er nu wel gekeken of ze verhuisd kunnen worden in Amsterdam naar een ruimte waar ze minder in het zicht zijn. In het westelijk havengebied of zo. Wat dacht je van zo'n... Ja, lijkt wel een goed plan. Wat dacht je van zo'n, Rotterdamplaat of zo? Nou. Zo'n eiland waar je een permanent denkt, eiland. Ja, nee, een permanent gekke eiland. Ja. Dat is leuk. En weet je wat leuk is voor Rotterdamplaat? Dat is namelijk geen permanent eiland. Oh. Daar staan ze daar lekker met lekker love, peace and happiness. En dan loopt dat ding er eens hieronder. Dat zou leuk zijn. Vind je niet, Janine? Gaat ver. He, dan worden die stinkhippies ook een keer gewassen. Dat gaat ver. Dan moet geen dooien vallen. Hey, trouwens, over dooien gesproken. We hebben weer een rauw momentje. Henk Plaquet is dood. Ja, de havenzanger. Aha! Ja. Wie wint hier de weddenschap? Jan Roos. Ik heb namelijk gezegd. Janine Henskerk zegt, beste Jan, Henk Plaquet is mij niet bekend. Maar ja, nee hoor, dat weet ze zeker wel. En wat is de grootste hit van de havenzangers? Ik weet het echt even niet meer, help me. Da-da-da, s'nachts, na twee uur. Ja. Als wij ook naar die heb je wel eens gehoord, hè, Janine, of niet? Ja, die denk ik wel. Het laatste deuntje is dat. Maar dat is ook toch een ramp, hè, voor de Nederlandse muziekwereld, Henk Plaquet zo dood. Ik bedoel, iedereen kent deze krakers, dus krakers? Er is een tijd van komen en er is een tijd van hebben gaan. Hebben we het nou weer over Occupy? Hey, het thema van deze uitzending, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Zo is het dan, thema gepakt. Oh, ik dacht dat het weer over Occupy ging, met krakers. Over Rita gaat, er is een tijd van komen en we gaan ook van gaan. Prachtig, wat een ronde uitzending. Ja, we hebben een thema, momentje. Oeh. Nou, Janine. Het is geweldig. Dankjewel. Je hebt, dit programma eigenlijk meegenomen. In de VVD. Hoger stand van de wolken. En meegenomen naar het liberale hemel die ooit de VVD was. Dag Rita, dag Henk. Dag Janine. Oh nee, dat niet. Dag lieverd. Ik kom nog wel een keer terug, ja? Gezellig. Blijf lekker slapen. Ga lekker slapen. Doeg. Het Haags geluid. Ja, het is, oh god, wat een geluid. Het is tijd voor wat raten over het vrouwenspeel. Want laten we eerlijk zijn, mannen snappen helemaal geen moer van de meisjes. En dus kunnen we beter maar één ding doen. En dat is het gewoon vragen aan een meisje. Ria, weet raad. Weet raad. Hele goede nacht, Ria. Goeienacht, schat, hè. Hallo. Vorige week liep het een beetje uit de klauwen. Nou, letterlijk in de klauw. Dan. We zijn toch een beetje met, met dat vuistverhaal weggegaan hier. We hebben... Nou, we voelden ons behoorlijk inadequaat, laten we het gewoon maar eerlijk zeggen. Ja, dat we daar zo moeilijk over deden. En dus we hebben thuis geprobeerd. Jan, hoe was het bij jou? Nou, we kwamen heel eind. Maar nee, dat ging toch echt niet, hoor, Ria? Maar wacht. Je hebt zelf je eigen vuist erin gestopt. Moest dat niet? Moest dat niet dan? Nee. Ik ga Schwarzenegger toch ook niet aanraden om zijn eigen vuist in een vrouw te stoppen. Het gaat erom dat elke vrouw verschillend is qua grootte. Dus haar vuist kan er uiteindelijk in. Oh, jezus. Wil je dat voorzitter een beetje duidelijk uitleggen dan? Ik zit hier met twee blauwe ogen en een hernia. Ik ben half in elkaar getimmerd thuis. Ja. En dan kom je nu even met de feitjes, Ria. Nee, jongens. Nee, dit vind ik dan weer flauw. Want dit is typisch mannen. Die horen iets en die denken dan direct... Oh, dat zal wel zo zijn. Ik kan het, dus ik ga het direct voor. Dus net als met anale seks denken ze... Ik stop hem er in één keer in. En dat werkt gewoon niet zo. Dat moet een beetje ontspannen eerst. Oh, beetje ontspannen, Jan. Nou, nee, nu geef je tenminste de background info. Hey, Maria, we hebben eigenlijk een hele andere vraag vandaag. Kom maar door. Ja, wacht even. De vraag van deze week, namelijk verzonnen door Jan Roos zelf. Wij ergeren ons er gigantisch aan. Ja. Nou, het lijkt me verstandig dat we in deze rubriek net doen of dit door luisteraars is ingestuurd. Want anders krijg je zo'n gevoel van meen je dat echt? Loop je echt met die vraag rond? Snap je? Dus als je nog even dezelfde tekst wil vullen met... Okay. Wij kregen een brief van... Hey, doe hem nog even. Anoniempje uit Schiedam. Een hele lange vage brief van een gast... die overduidelijk al geen 20 jaar seks meer had gehad. Ja, anoniempje uit Schiedam. Anoniempje uit Schiedam. Die vroeg zich af, waarom doen vrouwen toch altijd alsof ze nooit masturberen? Terwijl Roos en ik heus wel weten dat in het gemiddelde meisjeskastje... ergens een stuk rubber van pak een beet 25 centimeter ligt te trillen. En waarom liegen vrouwen over dat ze masturberen eigenlijk, Ria? Nou, ik denk, om die laatste eventjes aan te vullen... als jullie al moeilijk doen van dat ik ga vertellen over een vuist... dan moet ik al helemaal niet over 35 centimeter rubber gaan beginnen. Want jullie zijn zo geschrokken de vorige keer. Ja. Nee, maar eigenlijk, wat Jan probeert te vragen van... maar vaak zeggen meisjes, ja, nee, maar masturberen, dat doe ik niet. Want dat vind ik zo vies. Vind ik vies. Ja, maar weet je, dat kan te maken hebben met hoe ze masturberen. Want misschien vinden ze het een beetje gênant om dan aan te moeten vullen... hoe ze dat dan doen. Want dat is natuurlijk de eerste vraag die mannen gaan stellen daarna. Hoe doe je dat dan? Juist. Ja, hoe doe je dat dan? Ja. Dat is dus ook weer voor elke vrouw anders. Ja. Maar als zo'n dame daarna moet gaan invullen van... ik vind het nou even heerlijk om... een bevroren curryworst uit de vriezer te halen. Ja, leg dat maar eens uit. Dat is gewoon een beetje lastig. Een bevroren curryworst? Dat is hartstikke gevaarlijk, schat. Die steken van alles naar binnen. Echt waar? Ik maak er geen grapje ik over. Ik noteer hem even. Bevroren curryworst. Ja, hey, maar die kunnen afbreken, dus kijk daarmee uit. Ja. Maar het kan gebeuren. Ja, okay. En Ria, hoe doe jij het zelf? Nou, hoe ik het zelf doe? Ja, ik heb een heel arsenaal aan verschillende dingen wat ik kan gebruiken natuurlijk. Ik ben erg creatief, zoals je weet. Een beetje hoe de stemming is, zeg maar. En een beetje hoe de stemming is, inderdaad. Ja. Dus als het Duitse weken zijn, dan komt de curryworst. Rond oktober kan dat heel erg gezellig zijn, inderdaad. Het bierfesten. Goed, en als er een klein Frans themaatje is, dan neem je een stuk stokbrood. Waarom niet? Bijvoorbeeld of zo'n leuk twisterijsje in de zomer voor wat verfrissing. Een twisterijsje in de zomer. Ja, dat ken je toch wel. Dat zijn van die gedraaide, lange... Ja, maar dat is toch hartstikke gevaarlijk, mijn lieverd. Dat die de halve inwendige huid eruit gescheurd wordt... door het diepgevroren ongein allemaal. Heel gevaarlijk, of niet? Nee, maar lieverd, wat bevroren is, dat kan ook weer ontdooien. En zoals ik al eerder zei... Er past aardig wat in. Je moet het gewoon een beetje opwarmen en een beetje met liefde doen. Ja, je hebt gelijk. Hey, weet je wat ik heb? Ik ben allergisch voor ijsstokjes. Ik kan niet dat vasthouden. Dat is echt waar. Dus dat twisterijsje, trouwens, dat moet je toch zelf doen. Ja. Hey Ria, ontzettend bedankt. Het was weer verhelderend. Ja. Nou, ik wil je hartelijk danken. We kunnen weer onze mannelijke luisteraars vertellen dat toch vrouwen het wel doen. Nou, maar nog één vraagje toe dan toch. Toe dan nog. Moeten wij mannen ons dat aantrekken dan? Want die boel, hè? Nee, natuurlijk niet. Je vraagt waarom meisjes er niks over zeggen als ze masturberen. Ja. Dat zijn hun privémomentjes, jongens. Het heeft niks te maken met ons, dat wij niet goed genoeg zijn. Nee, dat gaan wij toch ook niet tegen jullie zeggen? Hoe zou dat nou zijn? Nou oké, dan gaan we door. Ria, het was fijn. Helemaal goed, Ria. Dankjewel, hè. Super, doei. Ciao, ciao. Nou goed, we hebben dus de vrouwen gehoord. En dan wordt het natuurlijk ook tijd dat we gewoon onze mannelijke luisteraars van tips voorzien. Want ook meisjes mogen vragen stellen aan ons Lieve Jannen. Nou. En deze vraag komt deze week van Ed Iris G. Lieve Jannen. Mijn vriend wil dat ik zijn sperma doorslik. En ik vind dat vies. Waarom willen mannen dat nou zo graag? Kusjes, Iris. Nou, dat moet jij toch wel weten, Jan? Zo, of ik dat weet. Nou, kom erop. Oké, daar gaat ie. Lieve Iris. Heb je enig idee hoe het voelt om vlak voor je klaarkomt... ruw uit de mond te worden gerukt en in de kille buitenlucht... krachteloos je zaad in het oneindige te spuiten? Nee, zeker. Dat is niet fijn. Dus of je het nou doorslikt of niet, het zou wel fijn zijn als we in elk geval in de mond mochten klaarkomen. Dat heeft gewoon met verkoudheid te maken, eigenlijk. Voor je het weet heb je een verkouden snikkel. Nee, en bovendien, lieve, hoe heet je ook weer? Iris G. Is wel porno namelijk. En dat je dat voor ons doet. Ja, dat is wel ultiem bewijs van liefde. Ja. En in ieder geval ultiem bewijs dat je ons een onwijs geile beer vindt. Ja, dat is zeker waar. Want anders krijg je heel snel van die... Want de vraag die Iris stelt... Is al heel vervelend. Dat zegt al meer dan genoeg. Want Iris is ook een... echt heel vervelend. Zo ja. Van, en dan moet het dan echt, weet je wel. Ja, en ze is natuurlijk zo'n type ja. met zo'n handdoekje onder de billen... want anders worden de lakens nat. Ja, nou, Iris, anyway, er echt gaan, lekker uit. Ja, flikker op. Iris, donder op. Ja, je kan straks gratis bellen naar 0800-1121... om je mening te geven over de stelling. Ruim de tentenkampen maar op. Occupy Nederland is een aanfluiting. Ja. Maar eerst... S'nachts zo om een uur of twee, dan gaat in ons stamcafé de deur op slot. Je weet niet wat je ziet. Het licht gaat uit de kaarsen aan, de gasten gaan in rijen staan. Hoogste tijd voor het allerlaatste lied. De kastelein en zijn vrouw die gaan ons voor. De hele meute volgt en we zingen allemaal in koor. S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven dat wij vannacht niet meer slapen gaan. Ja, ja, s'nachts na tweeën, dan komt het dak hier altijd naar beneden. En wij naar boven waar we trouw beloven. Naast mij is advocaat, hij maakt het s'avonds meestal laat. Dronk altijd thuis, het was een pantoffelheld. Zijn vrouw zei, joh, bekijk het maar. De fles eruit op, jij gaat maar. Dan koos die jonge eieren voor zijn geld. Nu loopt hij in zijn chique pak naast Mondedien. Zoiets, dat kun je toch alleen maar in ons stamcafeetje zien. S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven dat wij vannacht niet meer slapen gaan. Ja, ja, s'nachts na tweeën, dan komt het dak hier altijd naar beneden. En wij naar boven waar we trouw beloven tot morgen vroeg door te gaan. Zo gaat het een tijdje door, tenslotte zakt het hele koor. Arm in arm, doodmoe op de grond. De kastelein die heeft een lol. Hij gooit nog eens de glazen vol. En ik kus een mooi blondje op de mond. Ze kijkt me aan en roept verbaasd, wat doe je nou? Je moet wel doorgaan, anders dan vertel ik alles aan je vrouw. S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven. Hier altijd naar beneden en wij naar boven waar we trouw beloven tot morgen vroeg door te gaan. Ja, elkaar beloven tot morgen vroeg door te gaan. Ja, dit was een van de grootste dieptepunten van de echte Jan qua muziek. We hebben een keer de skihut gehad van Rita Verdonk. U weet wel, die hele bekende huisvrouw. Maar s'nachts na twee van de havenzangers... We hebben even gedraaid omdat de zanger... ik weet niet eens Henk Plaket. Henk Plaket. Ja, die is niet meer. De favoriet van Janine Hennis van de VVD. Ja, arme Henk. Henk, als je dit hoort, het gaat je goed. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk geprobeerd, maar het is natuurlijk ook weer vreselijk mislukt, de Occupy-beweging in ons land. Ja, dat is eigenlijk niets meer dan een stelletje werkeloze mafketels die van het werkelijke doel van hun bezetting niet snappen. Een goed idee, maar gekaapt door idioten. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Ruim de kampementen maar op! Occupy Nederland is een aanfluiting. En een mislukking. Zo. Piet! 6. Ja, die lui die kan je echt niet serieus nemen. Het zijn allemaal kunst- en milieuhippies uit de jaren 80. Dus ik zeg opgeruimd staat netjes. Wat zeg je, Piet? Opgeruimd staat netjes. Dank je, Piet. Dank je wel. Wat een geleuter. 0800-1121 als je wil reageren op de stelling. Ruim de kampementen maar op, ruim de tenten maar op, ruim al die vieze natte honden ook maar op. Occupy Nederland is een aanfluiting. En we gaan over naar... Hoekstra. Hallo. Hoekstra, ben je daar? Ja. Nou, zeg het maar. Een lege vlees moet je nooit bij een vrouw naar binnen stoppen, want dat kan vacuüm zuigen. Nou, weet je dat wij het er net ook over hadden? Ja, daar hadden wij het ook over. En bovendien is varkensvlees is volgens mij ook niet zo fris. Nee, een lege fles, zei hij. Lege fles, oh, dat vlees. Ja, jij dacht dat het over curryworst ging? Oh, nee, fles. Zijn nou vlees of fles? Fles. Fles. Oh, we hadden over vlees. Klapper in je kunstgebied, we stonden vlees. Maar, ja. Ongelukken mee gebeurt, dan slaan ze hem kapot met een hamer en dan bloeden de vrouwen dood. Dat willen we niet hebben. En heb je ook nog een soort idee over de stelling? Nou, ik vind jullie een zeer onbeschoft zootje, neem me niet kwalijk hoor. Nee, je hebt groot gelijk. Ja, nadat zo is het ook. En ja. Na jouw verhaal over die fles met die hamer stuk. Wordt het hier beter op? Ja, dat doe ik dagelijks, joh. Oh, ja, precies. Hé, hey, Hoekstra. Tuig, ja. Wat een geleuter. Hoor je dat nog? Stelletje tuig. Ja, Hoekstra is de weg kwijt. Maar dat geeft niet. Goedenacht. Jasper. Goedenacht. Goedenacht. Hoe is het, Jasper? Heel goed, met jullie? Ja, best. We zijn net uitgemaakt van stelletje tuig. Ja, cool, ja. Ordinair, vorige keer. Nu tuig. Wat vind jij daarvan? Ik vind het nog steeds een goed programma. Ja, ja, toch? Godzijdank. Nou. Nou, 0800-1121 als je je mening ook wil geven over de stelling ruim. De tentenkampen maar op. Occupy Nederland is een aanfluiting. Nou Jasper, jij mag zeggen wat je wilt. Nou, nu, hoor. Ik zeg, kom maar door. Ik ben het helemaal mee eens. Dat Nederland had een van de kleinste inkomensverschillen ter wereld. En als je ziet, de rijkste 10%, die op dit moment 38% van het geld verdient, die wordt voor 75% belast. Dus nou. Als je zegt, van het moet eerlijker. Ja, vanaf start. Dus er zijn er ook nog wel een paar. Nee, maar dat vind ik ook zo grappig. Dat ze altijd beginnen van... Ja, de rijken moeten dit betalen, want dat is solidair. Terwijl wij rijken 52% belasting betalen. Nou ja, en rijken, dat is ook nog best wel een soort ja, van trouwens, relatief. Dat is inderdaad ook relatief. Want ik verdien geen moer aan. Nou, jij... Nee, maar ik bedoel... Nee, de vodden vallen bijna van je lijf, of zoals hier zitten. Ja, zo is het wel, hoor. Ja. Hé, hey, Jasper Groot, wat verdien je zelf? Nou, vertel eens nou, even, Jasper. Nou, de toptarief begint hier ook wel erg vroeg, inderdaad. Ja, hè? Zijn jij in toptarief, geloof ik, niks van? Nee, Jasper, die is nou aan het studeren. Nee. Kom zelf nee, goed. Ik niet. Jaapie, nee, dank je wel. En een goede nacht, jongens. Slaap lekker in 0800-121 als je precies in wat te geleut hebt. Ja. Neem jij nog een snuifje? Ik neem nog eens een hapje lucht. En we gaan naar Bart, want Bart gaat ons nu vertellen wat hij vindt van de Occupy-beweging in Nederland. Bart, hallo. Nou, fles erin en lap eroverheen. Fles erin? Wat is er met die flessen vanavond, joh? Ja, en een lap eroverheen. Waar overheen? Nee, een lat. Een lat? Een lat. Gummilat eruit. Ah, de gummilat. Oh, daar zijn we. En een gummilat erin en een fles eroverheen en een gummilat erin. Jij bent van de harde aanpak. Helemaal goed, Bart. Dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage. Wat een geleuter. Kijk of Cor ook iets te vertellen heeft in deze. Ja, denk ik wel. Hallo, Cor. Nou, Cor. Ja, denk ik wel, toch? Kom denk ik wel, Cor. Zeg ja. Hé, hey, is het niet zo, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt? Verdomd is het niet waar. Bij jullie. Ja, je hebt helemaal gelijk, hoor. Oké, dan. Want wie... Je bent bang dat je je centtijd kwijtraakt. Waarom? En lul je mee met de maatschappij. Ja? Ja. Onze centtijd kwijtraken? Nee, zijn we wel bijna kwijt, toch? Niet? Nee, joh, ben je gek? We kunnen nog 4 jaar door. Nee, ga door. Ik hoop dat jullie doorgaan. Oh, nog 4 jaar, hoor. Dan kan je naar dit prachtige programma luisteren. Ja. Ik hou je haaks in en doe je best. Doeg, Cor. Oké, jij ook, hoi. Wat een geleuter. Bonjour, David. Ik heb een heel gek gevoel bij David. Hallo. Ja, wegvegen die handel. Ik heb geprobeerd de discussie op Twitter te maken, maar ik kreeg er niks anders uit dan eigenlijk al die Occupy-mensen op zoek zijn naar een dictatuur met ruilhandel en voedselbommen. Ja. Nou, ik liep er rond, dus. Ja, ik werd de hele tijd voor smerige fascist uitgemaakt. Nou ja, zo niet aardig. Nee. Terwijl ik daar gewoon liep te marcheren met een paar hoge laarzen tot mijn knieën. En dat kan dan weer niet, weet je wel. Ja, waar is die vrijheid van meningsuiting gebleven? Hey. David, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ga je zo lekker slapen? Ik ga zo lekker slapen. Morgen, goed, hup, zo ja, baren. Wat een geleuter. Nou. Oh, hier komt iemand met een mening. Ja, je moet de radio even uitzetten, Kees. Ja. Yep. Nou, ja. Zeg het maar, jongen. Rustig even af, hoor. Kom maar. Kees? Ja. Zeg het maar. Zeg maar, Occupy. Hoor, Occupy. Ja, je bent allemaal geleuter. Nou ja. Ja. Dat is waar. Echt totaal geleuter. Ja. Nou, ja. Dankjewel. Ja. Ja, alsjeblieft. Kees. Geen probleem. Super. Wat een geleuter. Zo, nou, dat was verhelderend allemaal. Ja, laten we gewoon maar eens even een potje gaan aanneuken. Ja, zal ik het... De naneuk. Ja. Wat een heerlijke uitzending, Jan. Ik vond het fijn. Hij liep zo'n gladde paling in een bak zout. Zo, wat hebben we geleerd, Jan? Focus! Focus met je hart! Met je hart en vooral doorgaan. En curryworst? Ik heb nog nooit ontzettend zulke goede tips gehoord. En curryworst, ja, dan moet je het niet doen. AZ en Feyenoord worden allebei kampioen. Kampioen. We hebben een zijden stropdas van wol uit, ja, Pamplona. Ja, dat was ook een hoogtepuntje. En ik heb nog een gedicht. Ja. Oh ja, even snel dan. Het Jan van Veen moment, ja, kom maar, van deze week. Pak, zal ik het doen? Ja, pak een beetje Tante Greet. Ja, wie hem herkent, die heeft volgende week een echte Jan een shirt verdiend. Gaat-ie. Zie ik je voor me staan, gaat mijn hart sneller slaan. Ik voel zoveel voor jou. Jij bent die ene vrouw. Wat ze zeggen, maken niks uit. Ik blijf toch bij mijn besluit. Hey Marloes, ik wil met je onder de douche. Heya, heya, ho. Kijk me eens aan, want ik zie je wel staan. Je bent voor mij een nummer één. Hey, wat is dat, ja, nou voor tekst? Wat ze zeggen... Ja, staat er echt. Maken niks uit. Nee, staat er echt. Wat ze zeggen, maken niks uit. Ik vind dat heya, heya, ho, vind ik ook een heel moeilijk ding. Nee, dat is die jongen van die sociale werk. Maar juist, die zo zit daar in de echte Jannetjes. Goed, dankjewel. Kabouter. Tot zover. Ja. Echte Janne. Oh, nou, de Janne. Zit er alweer op? Ja, daar. Daar, dan. Dat lekker. Zijde komt niet van een schaap. Wol komt van een schaap. En zijde komt uit de reet van een rups. Me.